السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ، آج 21 جنوری 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 130 نمبر ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے یہ سوالات ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ایک کرنٹ ایشو. پچھلے آلموسٹ 2 ویک سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور وہ ہے ہمارے جو پڑوسی ملک انڈیا، وہاں سے ان کی ایک نان مسلم سفیر منسٹر جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے سعودی عرب کا وزٹ کیا، اور صرف سعودی عرب کا نہیں بلکہ حرم مدینہ کا وزٹ بھی انہیں کروایا گیا. مسجد نبوی شریف کے پریمسز میں، مسجد قبا کے ارد گرد سارا وزٹ انہیں کروایا گیا. بیسیکلی وہ 2024 کا جو حج ہے اس کی جو تیاریاں ہیں، اور اس میں ظاہر ہے تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو حجاج ہیں وہ انڈیا سے آتے ہیں. چند بڑے یعنی ممالک جن سے زیادہ تعداد میں حاجی حضرات آتے ہیں ان میں سے انڈیا بھی ایک ہے، تو اس اعتبار سے وہ وزٹ کرنے وہاں گئی تھی، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان ایک بحث چھڑ گئی، اور ظاہر ہے وہ جینون بحث چھڑی تھی کیونکہ 2021 تک تو کسی بھی نان مسلم کا داخلہ حرم مدینہ کے اندر منع تھا. وہ پابندی چونکہ اٹھائی اس وقت کے جو سعودی کنگ ہیں محمد بن سلمان، ان کی جانب سے، اور اسی میں پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اب اس میں 2 طرف کے لوگ ہیں، ایک طرف وہابی علماء ہیں جو سعودی عرب کے ہر غلط کام کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہے، سعودیہ چونکہ انہیں فائنانس کرتا ہے، اور دوسری طرف حنفی علماء ہیں بریلوی اور دیوبندی، وہ سعودی عرب کے اچھے کاموں کی بھی تعریف نہیں کرتے، انہیں بھی نیگیٹو بنا کے پیش کرتے ہیں. ایک فرقہ وارانہ جنگ ہے. اہل تشیعوں کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو اب آلموسٹ اس حوالے سے ٹھنڈا پڑ گیا ہے جب سے محمد بن سلمان نے ایران کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، تو اس سے کافی حد تک معاملات ڈائلیوٹ ہو چکے ہیں. ورنہ پہلے ایران والے بھی اس سارے مسئلے میں اور شیعہ مکتب کے لوگ پیش پیش ہوتے تھے. اس میں جو صحیح رائے کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آج ڈسکس کروں گا، اور اسی کانٹیکسٹ میں نان مسلمز کے ساتھ جو مختلف ایشوز ہیں ہمارے، یعنی انہیں سلام کرنا، ان کی دعوت قبول کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، انہیں قرآن پاک گفٹ کرنا، ان کی کتابیں پڑھنا، اس طرح کے جتنے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں آلموسٹ 10 کے قریب، میں انشاءاللہ انہیں بھی ڈسکس کروں گا. لیکن پہلے میں یہ ٹاپک ڈسکس کر لوں جو حرم مدینہ کے حوالے سے ہے. حنفی حضرات کے لیے تو ویسے ہی یہ لمحہ فکری ہے، اس حوالے سے انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سعودی حکومت کے اوپر حرم مدینہ کے حوالے سے کوئی بات کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس امام کے ماننے والے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 150 ہجری، 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، آج چل رہا ہے 1445 ہجری. ان کے نزدیک تو مدینہ شریف حرم ہی نہیں ہے. اب باطل تاویلات کرتے ہیں بعض حنفی علماء، وہ کہتے ہیں نہیں امام حنیفہ وہ والا حرم نہیں مانتے مدینہ کو جو مکے والا حرم ہے، ویسے وہ حرم مانتے ہیں، اور اس طرح کے باطل تاویلات کرتے ہیں. حالانکہ کلیئر کٹ ان کے جو آپ سمجھ لیں امام حنیفہ کے بعد چند بڑے علماء میں سے ایک بڑے عالم اور بزرگ محدث ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری، آلموسٹ 800 سے 400 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے مرقا لکھی ہے شرح مشکات کی. پوری دنیا کے اندر ایک علمی خزانہ ہے حنفیوں کے پاس، اور واقعی اس میں انہوں نے بڑے اچھے انداز کے اندر مسائل کو بیان کیا. چونکہ مشکات شریف میں احادیث ہیں اور احادیث اکثر فقہ حنفی کے مسائل کے خلاف ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک شرح کی ضرورت تھی، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے ملا علی قاری نے. انہوں نے جہاں حرم مدینہ والا چیپٹر آیا ہے مشکات شریف میں، جس میں بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے مشکات کے اندر احادیث موجود ہیں، اس کے سٹارٹ ہی میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے، لیکن باقی جو تین آئمہ ہیں اہل سنت کے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین، یہ دعائیہ کلمات ہیں، وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ان کے نزدیک مدینہ شریف بھی حرم مکہ کی طرح حرم ہے. البتہ آج کے جو حنفی ہیں انہوں نے اپنی عوام کو یہ بات نہیں بتائی ہوئی کہ ان کے امام صاحب سے اتنا بڑا بلنڈر ہوا، جان بوجھ کے نہیں، ہم سمجھتے ہیں اگنورنس میں ہوا ہوگا، ان تک احادیث نہیں پہنچی ہوں گی. بلنڈر کہتے ہیں ایک فاش غلطی کو، بہت بڑی غلطی جو اوپن نظر آ رہی ہو. یہ کوئی اس طریقے سے کوئی بے حیائی پر مبنی لفظ نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو انگریزی بھی نہیں آتی نا، تو وہ پھر اس طرح کے الفاظ کے اوپر گرفت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بلنڈر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ متواتر احادیث موجود ہیں مدینہ شریف کے حرم ہونے کے اوپر، جو اہل سنت کی مین سٹریم کی بڑی دو کتابیں ہیں صحیحین، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس میں 50 سے زیادہ احادیث ہیں مدینہ شریف کے حرم ہونے کے اوپر. خود مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے، سیدنا علی نے اپنی تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی وصیتیں ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ مدینہ حرم ہے، جس نے مدینہ میں بدعت کو جاری کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ کوئی نفل قبول کرے گا جس نے مدینہ میں کسی بدعت کو جاری کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دی. اس کے علاوہ بھی بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو حرم ڈکلیئر کیا تھا، اور میں ان دو پتھریلے پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے مدینہ شریف، اسے حرم ڈکلیئر کرتا ہوں. پھر بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں مدینہ شریف کے لیے، اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے. اے اللہ جو برکتیں تو نے مکے میں دی ہیں اس سے دگنی ڈبل مدینہ میں عطا فرما. اے اللہ مدینہ کے مد میں برکت عطا فرما، مدینہ کے سا میں برکت عطا فرما. بیسیکلی یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے، جس طرح ہمارے یہ کلو گرامز اور لیٹرز استعمال ہوتے ہیں، اس طرح اس زمانے میں جو میئرمنٹ کے پیمانے تھے وہ کہلاتے تھے مد اور سا، یعنی مدینہ شریف کے مد اور سا میں اے اللہ برکت نازل فرما. تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں مدینہ شریف کے حوالے سے، اس کے حرم ہونے کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے موجود ہیں. اور پھر وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین مساجد کے سوا کسی اور جگہ کے لیے ایکسٹرارڈنری ثواب کی نیت سے سفر نہیں کرنا. یعنی مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے. ویسے تو آپ نیکی کے کاموں کے لیے سفر کر سکتے ہیں, علمی مجالس کے لیے سفر کر سکتے ہیں, یعنی مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے تین مساجد کے سوا کسی اور جگہ کے لیے اونٹوں کے کجاووں کو نہیں کسنا, سفر اختیار نہیں کرنا. نمبر ون بیت اللہ شریف, نمبر ٹو مسجد اقصا, مسجد ایلیا یروشلم میں ہے جو, اور نمبر تھری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ شریف میں ہے. لہذا مدینہ شریف کی حرمت, اس کا حرم ہونا یہ الحمدللہ اسٹیبلش ہے. حنفی بھی آج کے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں. خود دیکھیں اعلی حضرت احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ پوری نعت لکھی ہے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. تو بیسیکلی اعلی حضرت نے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو درست نہیں ہے. اور یہی ہم حنفیوں کو سمجھاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو وہ دین میں فائنل اتھارٹی نہیں ہے, فائنل اتھارٹی قرآن و سنت ہے. کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی غلطی لگ سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر, جس طرح اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غلطی لگ گئی. اور یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے جس میں ان کو غلطی لگی ہے, اس کے علاوہ بھی شوال کے چھ روزوں کو وہ بدعت سمجھتے تھے, مکروہ سمجھتے تھے. اور صرف امام ابو حنیفہ نہیں, امام مالک نے تو الموتا امام مالک میں باقاعدہ شوال کے چھ روزوں کا انکار کیا, جبکہ ہمارے پاس صحیح مسلم شریف میں, ابو داؤد میں, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں, یعنی بخاری کو چھوڑ کے باقی پانچ کی پانچ مین سٹریم کی کتابوں میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے چھ روزے رکھ لے, اب اس کی مرضی ہے, وہ کنزیکٹو بھی رکھ سکتا ہے, چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتا ہے, یعنی شوال کے مہینے کے اندر چھ روزے پورے کر لیں. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک فوراً بعد رکھیں اور باقی بعد میں بے شک رکھ لیں, جس طرح مرضی رکھیں. تو وہ شخص گویا کہ ایسا ہے کہ پورے سال کے اس نے روزے رکھے, اور اگر اس کی زندگی کی یہ روٹین ہے تو اسے پوری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. جو شخص رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے چھ روزے رکھ لے اس سے اگلے مہینے کے, تو اب یہ غلطی لگی لگ سکتی ہے. اسی طریقے سے عقیقے کو وہ سنت نہیں سمجھتے تھے, زمانہ جہالیت کی رسم سمجھتے تھے. زمانہ جہالیت میں بھی عقیقہ ہوتا تھا لیکن اس میں کچھ خرافات بھی شامل تھی. اب حنفیوں نے باقاعدہ اس چیز کو مانا ہے کہ وہ عقیقے کو درست نہیں سمجھتے تھے, لیکن پھر وہ کہتے ہیں نہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا تو وہ تھا. بعض کہتے ہیں جی ان کی طرف وہ غلط بات منسوب ہوگی, لیکن یہ بات تھی. لیکن دوسری طرف صحیح بخاری میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض اس کی طرف سے خون بہاؤ. یعنی ایک جان اللہ کے حضور ایک بچے کی طرف سے آپ نے قربان کرنی ہے. اگر وہ بچہ میل ہے تو دو جانیں, اگر فی میل ہے تو ایک جان. وہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرے کرو اور لڑکی کی طرف سے ایک. یہ کوئی اس اعتبار سے کوئی جینڈر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو تقسیم نہیں کیا گیا, بلکہ میڈیکلی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمیں اس کی حقیقت سمجھ آتی ہے کہ بچے کی جان زیادہ ونریبل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بچیوں کی جان کے. کیونکہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جو بیبی گرل ہے نا, اس کی جراثیم کو, یعنی اس کے خلاف جو امیونٹی سسٹم ہے ایز کمپیئر ٹو بیبی بوائے کے زیادہ ہوتا ہے. اور جو نیچرل ڈیتھس ہوتی ہیں, ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہوتی ہیں, ان میں بھی جو بچے ہیں یا مردوں کے مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ظاہر ہے باہر نکلتے ہیں, پھر جنگوں میں بھی مرتے ہیں, اور بھی ایشوز ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کا فدیہ دو بکرے ہی ہونا چاہیے. اور جامع ترمذی میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ بکرے بھی ہو سکتے ہیں بکریاں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی دو جانیں دینی ہیں. اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کی طرف سے اور بچی کی طرف سے ساتویں دن عقیقہ کرنا ہے، یعنی جس دن بچہ پیدا ہوا ہے نا اگلے ویک وہی دن جب دوبارہ آئے گا نا اس سے ایک دن پہلے آپ نے عقیقہ کرنا ہے. اگر جمعے کو بچہ پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو عقیقہ ہوگا، کیونکہ جمعہ آٹھ دن ہوتا ہے نا، تو جمعرات سات دن ہوگا. اور اگر بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے جمعے والے دن، تو وہ پھر جمعے کو نہیں پیدا ہوا، شریع اعتبار سے وہ ہفتے کو پیدا ہوا ہے، کیونکہ مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ قیام اللیل تراوی جو ہے رمضان کی وہ پہلے کرتے ہیں، اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ مغرب کے بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے. تو پھر اگر مغرب کے بعد جمعے والے دن بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر چونکہ وہ ہفتے کو پیدا ہوا ہے اس لیے پھر اس کا عقیقہ جمعے والے دن ہوگا. تو فرمایا ساتویں دن عقیقہ کرنا ہے اور اس کا نام بھی ڈکلیئر کرنا ہے اور اس سے گندگی ریموو کرنی ہے، اس کے بال مونڈنے ہیں اور باقی یہ جو جسم وغیرہ دھونا، یہ سارے معاملات ساتویں دن کرنے ہیں. تو الحمدللہ یہ آج حنفی بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. یہ میں نے ضمناً عرض کر دیا کیونکہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کو، اماموں کو، پیغمبروں کا درجہ دیا ہوا ہے، تو یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ ہم حرم مدینہ کو ڈسکس کریں اور حنفیوں کو چھوڑ دیں. ایسا تو نہیں ہوگا. ہمیں جہاں جہاں موقع ملے گا آپ کا ذہن کھولنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی بات آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس لیول کی گمراہی پبلک کے اندر پھیل چکی ہے. تو یہ 2021 کے اندر آ کے محمد بن سلمان نے یہ پابندی ختم کی، اور اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اسے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا جاتا، لیکن چونکہ ایک اتنے عرصے سے خود سعودی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی تھی تو ہنگامہ کھڑا ہونا اس اعتبار سے تو جسٹیفائی تھا کہ بھئی آپ نے اپنی پابندی جو ہے وہ خود توڑ دی ہے. تو سعودی حکومت کوئی کام کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہو رہا ہے، ورنہ ان سے پوچھ لیں، ان کے اوپر جو کلہاڑا چلایا ہے سعودی حکومت نے اس وقت تو یہ بڑے ناراض ہوئے، اور وہ تھا جب چار مسلح اٹھا لیے حرم مکہ سے. سلطنت عثمانیہ نے 400 سال تک، 1517 سے لے کے 1917 تک حرم کعبہ میں چار مسلح ڈالے ہوئے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. چار امتیوں کے نام کے اوپر پوری امت کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. اس میں اماموں کا قصور نہیں ہے. آج اگر جیزس کرائسٹ کے ساتھ لوگوں نے غلط عقائد منسوب کیے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ہم غلط عقیدوں کو تو غلط کہیں گے نا. یہ سعودی حکومت نے آ کے آلموسٹ 1926 میں یہ چار مسلح اٹھائے اور امام کعبہ کو مقام ابراہیم کے اوپر کھڑا کیا سنت کے مطابق، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو. لیکن جو بلڈنگز تھیں وہ توڑنے کی ہمت نہیں ہوئی، بلڈنگز انہوں نے 1955 میں آ کے توڑی ہیں، اس لیے ہمارے پاس کلرڈ اس کی تصویریں موجود ہیں. وہ چار جو انہوں نے فرقہ وارانہ کام کیے تھے، پیرلل میں چار نمازیں ہوتی تھی، یعنی فجر کی چار نمازیں ہو رہی ہیں، زہر کی چار ہو رہی ہیں، چلیں اس میں تو ٹائم آگے پیچھے کر لیتے تھے، مغرب تو ساروں نے کٹھی پڑھنی ہوتی تھی، تو پیچھے نماز پڑھنے والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب ہمارے امام نے رکوع کیا ہے یا کسی دوسرے امام نے کیا ہے، تماشا لگا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بدعت ختم کی اور اب قیامت تک کے لیے یہ الحمدللہ بدعت ختم ہوگی، کیونکہ حنفیوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے کمر توڑ دی ہے، ان میں بھی دو فرقے بن گئے ہیں، حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی. لہذا اب تو چار مسلحوں والا معاملہ ہی نہیں رہا، اب حنفیوں کے ہی دو مسلح ہو گئے. خیر اب تو یہ سارا معاملہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ایڈریس ہو گیا. تو وہ جو سعودی حکومت کا کام تھا بالکل درست تھا. اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ جو سلطنت عثمانیہ نے مزارات بنائے ہوئے تھے جن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا قرآن و سنت کے ساتھ، وہ انہوں نے گرائے اور انہوں نے یہاں پہ ہنگامہ کھڑا کیا، جی مزارات شہید کر دیے. اور شہید تو حلال چیز ہوتی ہے، جو حرام کام ہے اس کو ختم کرنا تو سنت کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے، ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے۔ صحابہ اکرام علی رضوان سونے کا گنبد رکھ دیتے نبی الاسلام کی قبر اطہر کے اوپر، انہوں نے یہ حرکت نہیں کی، انہیں پتا تھا نبی الاسلام نے منع کیا ہے، ٹیکنالوجی بھی موجود تھی۔ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے آیا صوفیہ کا یہ گنبد ہے، جو گنبد خضرا سے بھی 10 گنا بڑا گنبد ہے، ٹرکی میں استنبول کے اندر، جو آج کل انہوں نے کھول دیا ہوا ہے، میوزیم پلس مسجد اسے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے کا ہے، لیکن نہیں منایا۔ ڈوم آف دا راک یروشلم میں، یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں عبد الملک بن مروان جو اموی خلیفہ تھا اس نے بنایا تھا، کیونکہ وہ ایک چٹان کے اوپر تھا۔ مسجد پہ آپ گنبد بنا سکتے ہیں، چٹان پہ بنا سکتے ہیں، قبر پہ نہیں بنا سکتے، اس لیے دیکھیں اس نے قبر پہ نہیں بنوایا، انہیں پتا تھا کہ نبی الاسلام کی نافرمانی ہے۔ یہ 650 سال کے بعد جو ایوبی ڈائنیسٹی تھی، اس کی جو سلطنت تھی مملوک، اس میں ایک بادشاہ تھا ملک المنصور قلاوون، اس نے نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال کے بعد، آلموسٹ 678 ہجری میں، یعنی آج چل رہا ہے 1445 ہجری، تو آلموسٹ 800 سال پہلے یہ گنبد لا کے رکھا۔ اس وقت لوگوں نے بڑی مخالفت کی، لیکن وہ حکومتی لیول کے اوپر ایک بدماشی سے کام ہوا، ایون جس نے مشورہ دیا تھا وہ معزول ہو گیا، اور لوگوں نے کہا اسے سزا ملی ہے جو اس نے اس بدعت کا مشورہ دیا تھا۔ یہ باقاعدہ، یعنی تاریخ مدینہ پہ جو سب سے اتھینٹک کتاب مانی جاتی ہے، اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، اس میں وہ جعلی واقعہ بھی لکھا ہوا ہے نور الدین زنگی والا، لیکن یہ واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ مدینہ شریف میں اس بدعت کو جاری کیا گیا گنبد رکھنے کی۔ وفاء الوفاء اس کتاب کا نام ہے، علامہ سمہودی کی، 911 ہجری میں فوت ہوئے، آلموسٹ آج سے 500 سال پہلے انہوں نے یہ پوری تاریخ مدینہ جمع کی ہے۔ خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر ظاہر ہے ایک سلسلہ شروع ہو گیا، بقیہ غرکت میں انہوں نے باقاعدہ مزارات بنائے اور اتنے بڑے بڑے گنبد، ان کی بھی تصاویر موجود ہے۔ پھر سعودی حکومت نے سب کچھ ختم کیا، یعنی سنت کو اسٹیبلش کیا، مزارات شہید نہیں کیے، سنت کو اسٹیبلش کیا۔ تو اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، آج میرا چونکہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو اسی پہ چھوڑتا ہوں۔ اس کے ساتھ جس کو شوق ہے اس کی تفصیلات کا تو وہ میری باقی تفصیلی ویڈیوز دیکھیں۔ آج ہم اس ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں جو حرم مدینہ والا ٹاپک ہے۔ تو حرم مدینہ کوئی شک نہیں اس میں حرم ہے، اور اس کا جو پروٹوکول ہے وہ حرم والا ہے، لیکن جو ایک حرم مکہ کو جو استثناء حاصل ہے حرم مدینہ کے اوپر، وہ غیر مسلم کے داخلے والا ایشو ہے۔ اس کے حوالے سے یہ چیز کلیئر کر لیں کہ اگرچہ مدینہ شریف بھی حرم ہے، لیکن جو ایک خاص پروٹوکول حرم مکہ کو حاصل ہے اس اعتبار سے کہ وہاں پہ نان مسلم کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، یہ ایک استثناء ہے حرم مدینہ کا۔ وہاں پر اس چیز کی اجازت ہے کہ کوئی نان مسلم انٹر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اسی لیگسی کو چلایا کہ انہوں نے اپنا جو کیپیٹل سٹی ہے، دار الخلافہ ہے، وہ مدینہ شریف کو رکھا، مکہ شریف کو نہیں رکھا۔ ظاہر ہے دار الخلافہ میں تو باہر سے بھی لوگ آ کے ملیں گے، تو پھر وہ والا سارا ایک کرٹیکل ایشو حرم مدینہ اور حرم مکہ کے فرق والا، اس کو پھر کیسے ایڈریس کیا جائے گا۔ تو مدینہ شریف میں یہ والا جو استثناء تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں نے دار الخلافہ مدینہ شریف میں رکھا۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفس مسجد نبوی شریف تھا، نہ صرف مسلمانوں سے ملتے تھے بلکہ نان مسلمز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر مسجد نبوی شریف کے اندر ملا کرتے تھے، نہ صرف حرم مدینہ میں، مسجد نبوی کے اندر۔ اس میں ایک مشہور واقعہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے. بنی حنیفہ قبیلے سے ایک شخص تھا ثمامہ بن اسال، وہ ایک جنگجو تھا اور ایک سمجھ لیں اس زمانے کا ایک بڑا دہشت گرد تھا. صحابہ اکرام نے اسے گرفتار کیا اور مدینہ شریف لے آئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسجد نبوی کے اندر ایک پلر تھا ستون، اس کے ساتھ باندھ دو. وہ آج بھی آپ کو ستونوں کے اوپر نام باقاعدہ لکھے ہوئے ملیں گے. ان میں سے ایک ستون یہ بھی تھا جس پہ ثمامہ کو باندھ دیا گیا اور تین دن تک اسے باندھ کے رکھا گیا. ظاہر ہے بیچ میں کھانے پینے کے لیے یا ٹوائلٹ جانے کے لیے اسے کھولا جاتا تھا. نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ ہماری ایکٹیویٹیز کو مسجد نبوی میں آبزرو کرے، ہو سکتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے اللہ تعالی مائل کر دے، سینہ کھول دے. ایک دن جب گزرا تو نبی علیہ السلام اس سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، بتا. اس نے عرض کی کہ اگر آپ مجھے قتل کروا دیں تو یقیناً میں اس کا حقدار ہوں کیونکہ میں ایک خونی شخص ہوں، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اور میں اس کی قدر کروں گا. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اگلے دن پھر آئے اور پھر وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا. تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا ہوگا کہ اس کا سینہ کھل چکا ہے اسلام کے لیے. تیسرے دن جب اس نے وہی جواب دیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو. رسیاں کھول دی گئیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص مسجد نبوی سے نکلا، پاس ایک کوئی حمام تھا، کوئی تالاب تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا اور سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے پہلے میرے دل میں کسی بھی چہرے کے لیے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ کے چہرے مبارک کے لیے تھی، لیکن آج اس روئے عرض پہ آپ کے چہرے سے بڑھ کر مجھے کوئی اور چہرہ محبوب نہیں ہے. آج سے پہلے مجھے آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی مردود شے نہیں تھی، لیکن آج کے دن مجھے اس دین سے بڑھ کر کوئی محبوب دین نہیں ہے. آج سے پہلے آپ کے شہر مدینہ سے بڑھ کر مجھے کسی شہر سے نفرت نہیں تھی، لیکن آج کے دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو میرا سینہ کھولا، مدینہ شریف سے بڑھ کر مجھے کوئی اور شہر نہیں ہے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں تو آلریڈی عمرے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں نے مجھے گرفتار کر لیا. ظاہر ہے عرب کے لوگ اپنی وہ جو ٹوٹی پھوٹی شریعت تھی اس میں سب کچھ کیا کرتے تھے. اور اس نے کہا یا رسول اللہ اب آندہ کے بعد جو یہ مکے کے لوگ ہیں یہ بھول جائیں کہ ہمارے علاقے سے ان کے لیے کوئی اناج جائے گی، اور جب آپ مجھے حکم دیں گے میں ان کی اناج روک لوں گا. خیر نبی علیہ السلام نے اس کو کوئی رسپانس نہیں کیا اس بات کو. وہ پھر گیا وہاں پہ بھی مشہور ہو گیا کہ یہ بے دین ہو گیا. اس نے کلیئر کٹ کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. ابھی فتح مکہ نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. پھر خیر وہ اپنے علاقے میں گیا، اس نے غلہ وغیرہ بھی روک دیا ان کا تجارت کا جو سلسلہ تھا. پھر مشرقین عرب نے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کی، پھر آپ علیہ السلام نے اس کی طرف ایک قاصد روانہ کیا کہ یہ کام نہ کرو، یعنی دعوت کے لیے ظاہر ہے یہ چیز ہرڈل ہے، اور نبی اسلام کے اخلاق بھی اعلیٰ درجے کے تھے. تو آپ نے کہا کہ یہ جو تجارتی معاملات ہیں وہ اسی طریقے سے مشرقین عرب کے ساتھ تم جاری رکھو. یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ نبی اسلام نے نہ صرف کافر کو حرم مدینہ میں جانے کی اجازت دی بلکہ مسجد نبوی کے اندر بھی اسے باندھا گیا. لہذا جو پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہیں یہ مسلمانوں سے متعلقہ ہیں، نان مسلم کے اوپر ہماری شریعت اپلائی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو نجران کے کرسچنز پادریوں کے ساتھ جو مباہلہ والا معاملہ ہوا تھا، جو نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ بھی حرم مدینہ کے اندر ہی آئے تھے. خیر انہیں اندازہ ہو گیا کہ اگر نبی الاسلام نے ہمارے لیے لعنت کی بد دعا کر دی تو پھر یہ ہماری اولاد تک ٹرانسفر ہوگی. اسلام تو انہوں نے نہیں قبول کیا لیکن مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور کہا یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے نا ہم وہ مانیں گے، یعنی اگر آپ نے کوئی جزیہ وغیرہ لینا ہے یا اس طرح کا معاملہ، ہم آپ کے ساتھ مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. حالانکہ آئے اسی کام کے لیے تھے وہاں سے، یعنی ایک علماء کا وفد آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف کوئی اپنا ایک خاص جو بندہ ہے وہ بھیجیں جو آپ کی طرف سے سفیر ہو. تو نبی الاسلام نے کہا کہ میں عنقریب تمہاری طرف ایک امین شخص کو بھیجوں گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجا، اور یہیں سے آپ کا لقب ہوا امین الامت. بہت بڑا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا کہ نبی الاسلام کی مبارک زبان سے امین الامت کا لقب ملا. بخاری میں تو اتنا ہی حصہ ہے، مسلم شریف میں تو باقاعدہ موجود ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو اس بات کے اوپر مجبور کیا کہ وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور باقاعدہ وہابیوں کے امام ابن تیمیہ نے مانا ہے منہاج السنہ کے اندر کہ یہ سب و شتم کا ہی حکم دے رہے تھے امیر شام. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں کبھی بھی علی ابن ابی طالب کے لیے کوئی برا کلمہ نہیں نکالوں گا، کبھی انہیں سب نہیں کروں گا. یہ کہتے ہیں جی سب سے مراد تنقید ہے، تو میں نے مسلم شریف سے ہی ثابت کیا ہے کہ تنقید نہیں، باقاعدہ الفاظ موجود ہیں. بنو امیہ کے دور میں ممبروں سے کہلوایا جاتا تھا لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب کے اوپر لعنت، نعوذ باللہ. 6229 نمبر حدیث ہے، غدیر خم قرآن اور اہل البیت والی جو حدیث ہے اس سے اگلی حدیث ہے یہ. لہذا بنو امیہ کے لوگ جب سب کا ذکر کریں تو اس سے مراد لعنت ہی ہے، اور بنو امیہ کے لوگ جب ابو تراب ذکر کریں تو وہ تحقیر سے ہی کہا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کون سی چیز تمہیں مانے ہے کہ تم ابو تراب کے اوپر سب نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں رسول اللہ سے خود تین ایسی باتیں سنی ہیں کہ ان میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص، جو نبی الاسلام کے ماموں ہیں، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، خود مولا علی روایت کر رہے ہیں کہ میں نے خود نبی الاسلام سے غزوہ بدر اور احد کے موقع کے اوپر یہ سنا تھا کہ سعد اللہ کی راہ میں تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. یعنی اتنی بڑی ہستی، اور 10 صحابہ جنہیں جنت کی بشارت ملی ان میں سے ایک ہے، اور قادسیہ کے ونر، جنگ قادسیہ میں جب پرشین امپائر گرائی گئی تو مسلمانوں کی طرف سے جو سپہ سلار تھے، چیف تھے، حضرت عمر نے جن کو بنا کے بھیجا، وہ سعد ابن ابی وقاص. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضرت علی والی ایک فضیلت بھی مل جائے تو وہی میرے لیے کافی ہے. تو انہوں نے پھر حضرت علی کے تین فضائل گنوائے. پہلا انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے غزوہ خیبر کے موقع پہ فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پوری رات سوئے نہیں اس انتظار میں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا، اور صبح کے وقت مولا علی کو نبی الاسلام نے بلا کر خیبر کے لیے روانہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی. یہ حدیث بخاری میں بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بلکہ مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی بھی کسی جنگ میں سپہ سلاری کا شوق نہیں ہوا تھا سوائے اس جنگ کے، میری خواہش تھی کہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی الاسلام مجھے وہ جھنڈا دے دیتے. پھر انہوں نے کہا معاویہ سن، دوسری فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی الاسلام رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تو آپ نے مدینہ شریف میں حضرت علی کو اپنا نائب چھوڑا بچوں اور عورتوں کے اوپر، تو حضرت علی رو پڑے، تو نبی الاسلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اتنا حصہ۔ اس پہ میں نے ورڈک دی تھی کہ اگر کوئی امتی نبی ہونے کا حقدار تھا نا تو وہ مولا علی تھے، اور نبی الاسلام انہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نسبت تو وہی ہے جو ایک نبی کی دوسرے نبی کے ساتھ ہے، یعنی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، یہی نسبت تمہاری میرے ساتھ ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اگر مولا علی نبی نہیں ہے نا تو غلام احمد قادیانی دجال تشیعی کوئی نہیں۔ ہاں سیدھی سی بات ہے، یہ ختم نبوت کے اوپر پیرا دینے والی حدیث ہے۔ اور معاویہ تیسری فضیلت سن، جب نجران کے کرسچنز کا وفد نبی الاسلام کے پاس مدینہ شریف آیا تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، اے نبی ان سے کہو کہ آ جاؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ ہم بھی خود آ جاتے ہیں، اور پھر اوپن میدان میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یعنی مباہلے کی آفر کی گئی۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں، حالانکہ نبی الاسلام کی 9 بیویاں موجود تھیں اس وقت، کسی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے، حضرت علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ کو لے کے گئے، باقی جو 3 بیٹیاں تھیں وہ فوت ہو چکی تھیں اس لیے ان کو ساتھ نہیں لے کے گئے، اور کہا کہ یہ میرے اہل البیت ہیں۔ نبی الاسلام کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں آنری طور پر کیونکہ وہ نبی الاسلام کے عقد میں ہیں، لیکن یہ جو اہل البیت ہیں یہ نبی الاسلام کے خون اور دودھ کے رشتے کے اعتبار سے اہل البیت ہیں، یہ اصل اہل البیت ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اصل وہ ہیں، نہیں اصل نہیں وہ، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مسلم شریف میں زید ابن ارکم کی جو غدیر خون کی حدیث ہے قرآن اور اہل البیت والی، اس میں زید ابن ارکم کے الفاظ ہیں کہ بیوی کس طرح اہل البیت ہو سکتی ہے، وہ صرف اس وقت تک اہل البیت ہے جب تک خامند کے عقد میں ہے، جب خامند طلاق دے دے تو وہ اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاتی ہے، اگرچہ حضور نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن زید ابن ارکم کہہ رہے تھے کہ بیویاں تو بعد میں اہل البیت میں شامل ہوئی ہیں نا، شادی سے پہلے تو کوئی بھی بیوی اہل البیت نہیں تھی، اور ہے اس وجہ سے کہ حضور نے اپنے ساتھ رکھا، اگر آپ چھوڑ دیتے تو اہل البیت نہ ہوتی، لیکن جو نبی الاسلام کے خون کے اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں وہ آپ کے اہل البیت ہیں۔ پھر پوچھا کون سے، تو فرمایا آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس۔ تو یہ زید ابن ارکم نے جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے یہ بیان کیا صحیح مسلم کے اندر۔ خیر وہ حدیث پھر 3 فضائل جب سنائے تو مسلم شریف میں تو حدیث یہیں پہ مکمل ہو جاتی ہے، 100% اسی سند کے ساتھ یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے خصائص علی والے چیپٹر میں، اس میں الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ وہاں رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے باپ نے جس طریقے سے انہیں ڈانٹا تھا۔ تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ یہی حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اس میں تو 4th فضیلت بھی ایک بیان کی حضرت سعد نے، اور اس میں تو الفاظ ہیں سعد غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا تو اس شخص کے بارے میں بات کر رہے جس کے بارے میں نبی الاسلام نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ نبی الاسلام نے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، تو وہ فضیلت بھی وہاں پر بیان کی۔ تو یہ جو مباہلے والا معاملہ ہے یہ بھی مدینہ شریف میں ہوا اور اس میں نجران کے کرسچنز آئے، نبی الاسلام نے باقاعدہ انہیں دعوت دی ہوئی تھی، لہذا حرم مدینہ کا جو پروٹوکول ہے نان مسلمز کے حوالے سے وہ ڈیفرنٹ ہے حرم مکہ کے پروٹوکول سے۔ یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی تاکہ آپ کو اوورال ایک ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے، باقی تو صرف اپنا موقف ہی بیان کرتے ہیں، ہم تو ہر بات کو قرآن و سنت سے دلیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کون سی بات کتنی موجود ہے۔ ہم نے جذبات کے ساتھ نہیں دیکھنا معاملات کو، یہاں پہ لوگ جذبات کے ساتھ دیکھتے ہیں، علم کے اعتبار سے معاملات کو لے کے نہیں چلتے اور اسی وجہ سے پھر اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب آ جائیں حرم مکہ کی طرف، جو میں نے کہا کہ اس کا ایک اسپیشل پروٹوکول ہے، اور وہ سورہ التوبہ کے اندر آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، انما المشرکون نجس، جو مشرک ہیں یہ تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ پلید ہیں، ناپاک ہیں۔ یہاں ناپاکی سے مراد ان کے عقیدے کی ناپاکی ہے، ظاہر ہے شرک سے بڑی تو ناپاکی کوئی ہو نہیں سکتی نا، ایون اپنی کتابیں جو ہیں ہندوؤں کی اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا جا سکتا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے باقاعدہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، سملیرٹیز بٹوین ہندوئزم اینڈ اسلام، اس میں انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں سے باقاعدہ یہ ساری کی ساری جو ان کی ورسز ہیں وہ کوٹ کی ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام، تو وہ ہرگز جو مسجد حرام ہے اس کے قریب بھی نہ جائیں، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، یہ آخری سال تھا جو حرم مکہ میں آ گئے مشرکین عرب حج کرنے کے لیے، یہ حج کے موقع کے اوپر آیات نازل ہوئی تھی جس میں واضح حکم آیا کہ اس سال کے بعد اب وہ نہیں آ سکتے حرم مکہ کے اندر۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اس حوالے سے کوئی خوف ہے نا کہ کوئی تمہارا کوئی معیشت کا نقصان ہو جائے گا، کوئی تجارت کا نقصان ہو جائے گا، اس کی ٹینشن تم نے نہیں لینی، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، عن قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، ان شاء، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے حکمت والا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کو تو پتا تھا کہ ان قریب رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہے اور مسلمانوں کو ان کے خزانے مل جائیں گے، اس لیے کہا گیا کہ اکانومی کو نہیں دیکھنا، تجارت کو نہیں دیکھنا، مشرکین عرب کو اب اجازت نہیں ہے اس سال کے بعد کہ وہ حرم مکہ میں آ سکے۔ یہ وہ استثناء ہے جو حرم مدینہ سے ہٹ کے حرم مکہ کو حاصل ہے کہ حرم مکہ کے اندر کوئی نان مسلم انٹر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ آیات نازل ہوئیں فتح مکہ سے ایک سال کے بعد، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور 9 ہجری میں نبی علیہ السلام خود حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے بلکہ آپ نے سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو اپنی طرف سے امیر حج بنا کر بھیجا کہ آپ جا کے وہاں حج کروائیں، اور یہ 9 ہجری کا حج ایسا تھا جو مسلمانوں نے اور مشرکین عرب نے اکٹھا کیا تھا کیونکہ ان میں بھی حج جاری تھا، یہ اکٹھا حج ہو رہا تھا اور پیچھے سے آیات نازل ہوئی مدینہ شریف میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو اور بعض اور صحابہ تھے، ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل تھے، باقی اصحاب کو حضرت علی کی سرکردگی میں مکہ شریف بھیجا اور کہا کہ آپ نے میری طرف سے منا کے میدان میں جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں پر جا کے اناؤنسمنٹ کرنی ہے، یہ قرآن پاک کی سورہ التوبہ کی آیات پڑھنی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، جا کے حضرت ابو بکر سے کہا کہ مجھے نبی الاسلام نے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے۔ انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ کو امیر بنا کے بھیجا ہے، یا اس اناؤنسمنٹ کے لیے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا امیر آپ ہی ہیں، کیونکہ یہ ایک جو سیاسی نظام ہے اس میں پہلی چیز ہی یہی ہے کہ بھائی اگر لیڈرشپ اب ٹرانسفر ہونے لگی ہے تو پہلے مجھے وہ بتایا جائے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو سنبھالیں۔ انہوں نے کہا نہیں، امیر حج آپ ہی ہیں، البتہ اناؤنسمنٹ میں خود کروں گا، وہ آپ نے نہیں کرنی۔ کیونکہ عرب کے لوگوں میں یہ رواج تھا کہ جو قبیلے کا سردار تھا یا وہ خود اناؤنسمنٹ کرتا تھا یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار کرتا تھا تو وہ اناؤنسمنٹ اس شخص کی طرف سے شمار ہوتی تھی۔ تو حضرت علی سے زیادہ تو قریبی نبی علیہ السلام کا کوئی نہیں تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ آیات تم نے خود میری طرف سے تلاوت کرنی ہے وہاں جا کے، تاکہ لوگوں کو انشور ہو جائے کہ حضرت علی آئے ہیں، نبی علیہ السلام کے داماد بھی ہیں اور آپ کے چچا زاد بھی ہیں، دنیا اور آخرت میں آپ کے بھائی بھی ہیں۔ تو حضرت علی نے پھر وہ آیات تلاوت کی کہ یہ والی آیت سورہ التوبہ کی آیت نمبر 28 کہ اے اہل ایمان، جو مشرک ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرنے والے لوگ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ، یہ اپنے عقیدے کی پلیدی کا شکار ہیں، ناپاک ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ حرم کی سرزمین میں آئیں۔ اور پھر ساتھ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف سے پیغام ایڈ کیا کہ نہ تو اب سے کوئی کافر حج اور عمرے کے لیے یہاں آئے گا اور نہ ہی کوئی کپڑے اتار کر طواف کعبہ کرے گا، کیونکہ مشرکین عرب کپڑے اتار کر طواف کعبہ کرتے تھے، اس رسم کو بھی ختم کیا گیا۔ یہ دو اناؤنسمنٹ کی گئی، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ لہذا اس سے یہ کلیئر ہو گیا کہ حرم مکہ کے اندر کوئی کافر انٹر نہیں ہو سکتا، حج اور عمرے کے لیے بھی انٹر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اسپیشل آپ سمجھ لیں مسلمانوں کا کنٹونمنٹ ایریا ہے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ مجھے پینٹاگون کا وزٹ کروایا جائے، مجھے تو خیر ویسے ہی نہیں کروائیں گے، میں تو ایک ایسے ادارے سے تعلق رکھتا ہوں کہ میرا تو جانا وہاں پہ مشکل ہے، تو ظاہر ہے امریکہ والے کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ اس طریقے سے تو ہم ہر بندے کو تو وہاں وزٹ نہیں کروا سکتے، اور اگر کسی کو وزٹ کروانا ہوگا، کوئی اسپیشل اس کے لیے کوئی اجازت نامہ ہوگا، جس طرح حرم مکہ کے لیے اجازت نامہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اجازت نامہ ہے کہ نان مسلم وہاں انٹر نہیں ہو سکتا۔ اس کو کوئی اس اعتبار سے نہ کہے کہ کوئی اسلام نے اس اعتبار سے کوئی سختی کر دی ہے کہ وہ ایک وزٹ کرنے والی جگہ تھی تو باقی لوگوں کو آنے کی اجازت کیوں نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کو اپنے لیے خاص کر لیا، ویسے تو پوری سرزمین حرم کو ہی کیا ہے، وہاں پہ کوئی مندر تعمیر نہیں ہو سکتا، یہ کلیئر کٹ ہے۔ حرم کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، لیکن جو اس میں پھر زیادہ سختی ہے وہ حرم مکہ کے اعتبار سے ہے کہ وہاں تو کوئی نان مسلم انٹر بھی نہیں ہوگا۔ یہ واضح آیت مبارکہ موجود ہے اور اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی حدیث بھی۔ اب اسی سورہ التوبہ کے اندر یہ بھی آیا سٹارٹ میں، جو اکثر نان مسلمز کی طرف سے ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے، سورہ التوبہ میں وہ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ چار مہینے کا ٹائم ہے، جب یہ چار مہینوں کی مہلت مکمل ہو جائے گی تو پھر جہاں بھی دیکھو مشرکین کو قتل کرو اور دھاگ لگا کر بیٹھو، کسی کو نہیں چھوڑنا۔ اب یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ آیت نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی کافر نظر آئے نا آپ نے اس کو قتل کر دینا ہے، حالانکہ یہ سورہ توبہ کی جو آیات ہیں یہ اسپیشلی اسپیسیفکلی مشرکین عرب کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب کا کوڑا تھا ان کے لیے، عذاب استیصال، جو اللہ کی سنت ہے، یہ ہمیشہ سے اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی بھی پیغمبروں کا انکار ہوتا ہے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لیتا ہے اور پیغمبر کے مخالفین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اوپر فرعونی ڈبوئے گئے سمندر میں، نوح علیہ السلام کے مقابلے کے اوپر ان کے جو باغی لوگ تھے وہ طوفان کے اندر غرق کر دیے گئے، قوم شعیب کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا، قوم صالح کو، قوم سمود کو جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اسی طریقے سے ہود علیہ السلام کی قوم کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آتا تھا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، جب پیغمبر حجت تمام کر دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے کیس میں جب حجت تمام ہوئی تو یہاں بھی عذاب تو آنا تھا، لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا طریقہ بدل دیا، اور وہ بھی سورہ توبہ کی ہی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا، یعنی مسلمانوں کی صحابہ اکرام کی تلواریں اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیں ان کے اوپر جن کی طرف بعثت خاصہ اس اعتبار سے نبی الاسلام کی تھی، اور بعثت عامہ والوں کے لیے بھی جن تک نبی الاسلام نے اپنی مبارک زندگی میں حجت تمام کی، جدھر جدھر آپ نے خطوط لکھے، اس لیے آپ دیکھیں پھر صحابہ اکرام نے رومنز اور پرشینز سے وہ جنگیں کی ہیں، اور وہ جنگیں اس لیے کی تاکہ ان بدماشوں کو اکھاڑا جائے۔ انڈیا سے ہی بہت بڑے عالم دین وحید الدین خان صاحب، جنہیں ہندو بھی بہت پسند کرتے ہیں، مودی صاحب نے انہیں ایوارڈ بھی دیا تھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق، اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ اسلام نے یہ جو جنگیں کی ہیں یہ ڈیٹرنس پھیلانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ صدیوں سے وہ امپائرز جو بدماشی کے ساتھ اپنی رعایا کا استحصال کرتی تھیں رومنز اور پرشینز، ان کو اکھاڑنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی۔ ظاہر ہے ان کو اکھاڑنے کے لیے طارق جمیل صاحب یا غامدی صاحب کے لیکچرز تو نہیں چاہیے، ایٹ لیسٹ میرا سٹائل چاہیے، ہاں، یا تلوار چاہیے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کرنا پڑا، یہ جہاد کے پیچھے حکمت تھی۔ تو مشرکین عرب کے اوپر چونکہ 23 سال کی دعوت تھی، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یا تو اسلام قبول کرو ادروائز تمہیں قتل کیا جائے گا، صرف اس علاقے کے لوگوں کے لیے، یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ آپشن بھی رکھی گئی۔ یہ نہیں ہے کہ تلوار کے زور کے اوپر اسلام قبول کرنا، ٹھیک ہے پھر حرم کی سرزمین چھوڑ دو گے، یہاں نہیں تم رہ سکتے، یہ بھی بہت بڑی آفر تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میجورٹی نے اسلام قبول کر لیا، اس کی ایگزیکیوشن کی باری آئی ہی نہیں ہے، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے جسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا جاتا ہے، تو ہم پھر بتاتے ہیں کہ اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا، ایک پیس ٹریٹی توڑنے کے اوپر یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا، اور پھر اس سے آگے معاملات چلے تھے، اگر وہ ٹریٹی مکمل وہ کرتے تو مسلمانوں نے کبھی بھی ایسے معاملات نہیں کرنے تھے۔ قرآن کی تعلیمات تو بالکل واضح ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ کوئی جبر نہیں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، آیت الکرسی سے اگلی آیت، اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرون و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو نہ شکری کی روش اختیار کرو۔ تلوار کے زور کے اوپر آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، دیٹس آل، کوئی قبول کرتا ہے کرے، کوئی نہیں کرتا نہ کرے، اس کی مرضی۔ پھر یہ ہے کہ مسلم ریاست کے اندر نان مسلم رہ سکتے ہیں لیکن ٹیکس پے کر کے، وہ مسلمانوں سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے، آپ اسے زکات کہہ لیں، ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ پھر مسلمانوں نے ان کی جان مال کی حفاظت کرنی ہے، اور وہاں پہ اتنا سخت معاملہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کوئی نان مسلم کسی مسلم کنٹری میں ٹیکس دے کر رہ رہا تھا اور اسے کسی نے قتل کر دیا، خواہ وہ قتل کرنے والا مسلمان تھا، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، نبی علیہ السلام نے کہا 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، اس کے باوجود ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جس نے کسی نان مسلم کو ناحق قتل کر دیا۔ اور پھر کلائمیکس تو اس کا وہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کہ جس نے ایک جان کو بھی قتل کیا، خواہ وہ مسلم تھا نان مسلم تھا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، جان تھی، ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، سوائے دو استثناء کے، یا تو قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہوگا یا پھر فساد فی الارض کرنے والے لوگوں کو قتل کیا جائے گا، ان دو استثناء کو چھوڑ کے جس نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا پوری انسانیت کا اس نے قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے بڑی سٹریٹ فارورڈ ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اسلام کوئی تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، ہاں اس کا یہ پہلو درست ہے کہ اسلام نے بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تلوار کا استعمال کیا، یہ بالکل درست ہے، لیکن جہاں کہیں مسلمان حکمرانوں نے اپنی ریاست کی ایکسپینشن کے لیے ناحق نان مسلمز کے اوپر تلوار اٹھائی یا ایون مسلمانوں کے اوپر تلوار اٹھائی، ہم ان چیزوں کو درست نہیں سمجھتے، کس طرح ہم انہیں جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ہم خلفائے راشدین تک تو جسٹیفائی کرتے ہیں، اس کے بعد جو بھی اس طرح کی ایکسپینشن ہوئی تو وہ ایک سپر پاور کی ایکسپینشن تھی، پھیلتی چلی گئی، ہم اسے جسٹیفائی نہیں کرتے. میں خود مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جو کچھ مغلوں نے یہاں کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور جو نان مسلمز کے ساتھ، ہم اسے کیسے جسٹیفائی کر سکتے؟ بالکل جسٹیفائی نہیں کریں گے. سب سے جو رول ماڈل کے طور کے اوپر یہ حکمران پیش کرتے ہیں نا، اورنگزیب عالمگیر ہے، کیونکہ اس نے علماء کو گود لیا ہوا تھا، علماء کا کھانا پینا بڑا اچھا لنگر کا بندوبست اس نے کیا تھا، پھر فتاوی عالمگیری بھی اس نے فقہ انفیقہ لکھوا دیا تو لوگ بڑے خوش تھے. اس کی حالت یہ تھی کہ یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں، اب ہمارا تو وہ دادا لگتا ہے، لیکن قرآن و سنت پہلے ہے، دادا تو بعد میں ہے، دادا تو شاہی کوئی نہیں قرآن و سنت کے مقابلے پہ. تو کہتے ہیں نہیں، وہ ٹوپیاں بنا کے گزارا کرتا تھا، کبھی نماز نہیں چھوڑی. تو میں نے اس میں ایڈ کیا تھا، نہ نماز چھڑی، نہ پرا چھڑیا، نہ پیو چھڑیا، سارے بھائی اس نے قتل کروائے، باپ کو بھی 9 سال قید میں رکھا شاہ جہان کو. اور یہ اسی بیوی کا بیٹا تھا جس کے لیے تاج محل بنوایا تھا شاہ جہان نے. انہیں کہ ابا جی اے میری اما سے کیتا سی تے اودے سامنے تہاڈا قید خانہ بناواں گا، بالکل 9 سال اے بیبے دی زیارت کردے رہو میری. جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے خونی رشتوں کے ساتھ یہ کیا ہے، قطع رحمی کی ہے، انہوں نے نان مسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہوگا؟ تو ہم بالکل جسٹیفائی نہیں کرتے، بالکل کسی کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ ہم اس طرح کی غلط چیز کو جسٹیفائی کریں گے، ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں کریں گے. اچھا میرے بھائیو، اب اینڈ پہ میں مختصراً وہ 10 بڑے بڑے ایشوز جو نان مسلمز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. ایک بڑا ایشو تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو آج کا مین ٹاپک تھا، لیکن اس کے علاوہ 10 بڑے بڑے ایشوز ایسے ہیں جو اکثر نان مسلمز بھی مسلمانوں سے سوال پوچھتے ہیں، بلکہ مسلمان بھی اپنے علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم بیان کریں. وہ جو 10 بڑے بڑے ایشوز ہیں میں انہیں ایک ایک کر کے بیان کر دیتا ہوں مختصراً، تاکہ ایک ہی جگہ کے اوپر یہ ساری ریکارڈنگ آ جائے، مستقبل میں کبھی آپ کو نان مسلمز کے حوالے سے کوئی بھی اس اعتبار سے پرابلم آئے تو یہ ایک ویڈیو شیئر کر دیں تو وہ انشاءاللہ تعالی کافی ہو جائے گی انشاءاللہ. ایشو نمبر 1، کیا غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ بالکل، کسی بھی نان مسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، بشرطے کہ وہ حلال کھانا ہو، حرام کھانا نہ ہو. اور جب میں نان مسلم بول رہا ہوں تو اس میں صرف اہل کتاب شامل نہیں ہے، جیوز اور کرسچنز، بلکہ اس میں ہندو بھی شامل ہیں، مجوسی بھی شامل ہیں، سکھ بھی شامل ہیں، بدھسٹ بھی شامل ہیں، ایتھیسٹ بھی شامل ہیں، قادیانی بھی شامل ہیں، سب کے سب نان مسلم کے ساتھ آپ کھانا پینا کر سکتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور اس کے اوپر اجماع ہے، اتفاق ہے. اور اس کو سپورٹیو وہ آیت بھی ہے سورۃ المائدہ کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بیان کیا ہے، اور وہ ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ بھی جو اللہ کے نام کا ہوگا نا وہ حلال ہے. اگر کوئی جیوز اور کرسچنز میں سے اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال ہے، لیکن یہ والا جو معاملہ ہے یہ صرف جیوز اور کرسچنز والا ہے. اگر کوئی ہندو، سکھ یا بدھسٹ اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کرے گا اس کا کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالی نے ایک فرق کیا ہے بت پرست مشرک اور اہل کتاب مشرک کے درمیان، یا آپ جنرل کر لیں کہ اہل کتاب مشرک اور نان اہل کتاب مشرکین میں اللہ تعالی نے فرق کیا ہے. اگرچہ اہل کتاب بھی مشرک ہیں، ظاہر ہے جیزس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، شرک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بینیفٹ دیا ہے کہ یہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، اس وجہ سے ان کا ذبیحہ حلال ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے تاکہ میں آپ کو بعد میں یہ بتا سکوں کہ اگر جیوز اور کرسچنز کا ذبیحہ حلال ہے تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کا ذبیحہ بھی حلال ہے. ہاں، کیونکہ ہمارے جو اعلی حضرت صاحب ہیں نا، احمد بریلوی، وہ کہتے ہیں کہ خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، اور قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا، یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اگر اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں، یعنی اعلی حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ جو ہے نا وہ دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر ہے. یہ احکام شریعت میں لکھا ہے، یہ ملفوظات شریف نہیں ہے ان کے، یہ انہوں نے جو فتوے دیے ہوئے ہیں نا خود، یہ وہ ہیں. اور چھاپے کس نے؟ باپا جانی نے، الیاس قادری نے، جن کو ہماری ایجنسیاں ہر سال سب سے پر امن جماعت کہتے ہیں. یعنی جو اس بڑے کی ماننے والی ہیں کہ جو کروڑوں مسلمان اور کروڑوں مسلمانوں کے بڑے لیڈروں کو مرتد اور کافر سمجھتے ہیں، اس سے بڑا فساد فی الارض کیا ہوگا. تو اگر یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے تو مسلمانوں کے آپس کے فرقوں کا جو ذبیحہ ہے وہ بھی حلال ہی ہوگا. اور یہاں پہ وہابیوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہابیوں کے نزدیک جو دیوبندی اور بریلوی ہے وہ کہتے ہیں یہ تقلید کر رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں، تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی عرض ہے کہ بھائی جو جیوز اور کرسچنز تھے وہ بھی شرک کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحے کو حلال قرار دیا ہے انہیں آسمانی مذہب کا پیروکار ہونے کی وجہ سے. اگرچہ وہ رسول اللہ کو پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ نعوذ باللہ وہ تو نبی الاسلام کو دجال سمجھتے ہیں کہ جھوٹا دعوی نبوت کیا ہے انہوں نے. اچھا، جو ہمارے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے، اور جو ہمارے نبی پر ایمان لائے ہوئے ہے اس کا ذبیحہ حرام کیسے ہو گیا؟ یہ مجھے ایکویشن آج تک نہیں سمجھ آئی. خواہ بریلوی وہابیوں کے بارے میں کہیں یا وہابی جو ہے وہ بریلوی دیوبندیوں کے یا شیعہ کے بارے میں کہیں، یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. ایشو نمبر ٹو وہ ہے لین دین کا معاملہ. کیا آپ نان مسلم کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں. نان مسلم، خواہ وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، قادیانی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ آپ لین دین کر سکتے ہیں. نبی الاسلام نے لین دین کا معاملہ کیا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس اناج کے عوض. یعنی نبی الاسلام نے اپنی مبارک زرہ گروی رکھ کے اس سے اناج لی ہوئی تھی، اور وہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ قرض اتارا گیا. تو نبی الاسلام یہودیوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ بھی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بخاری میں موجود ہے نبی الاسلام نے تو ایک یہودیہ کی دعوت بھی قبول کر لی تھی کھانے کی، جس میں اس نے آپ کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کے دے دیا تھا. اور ابو داؤد میں بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ کچھ اصحاب شہید ہو گئے تھے اس زہر کے وجہ سے. نبی الاسلام نے جب اپنی زبان پہ رکھا تو اس بوٹی میں سے آواز آئی، لیکن اس وقت تک زبان پہ آپ رکھ چکے تھے، آپ کو بھی اس کی تکلیف پہنچی اور مسلسل چار سال آپ اس تکلیف میں رہے. اور بخاری میں آتا ہے کہ آپ کی ڈیتھ بھی پھر اسی میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنری طور پہ ایک شہادت کی موت دے دی. تو یہ تکلیف آپ نے کاٹی، لیکن آپ نے دعوت قبول کی تھی. نبی الاسلام کو جو نان مسلم بادشاہ گفٹ بھیجا کرتے تھے وہ بھی آپ قبول کیا کرتے تھے. لہذا دعوت قبول کرنا، کھانا پینا کرنا، لین دین کرنا، یہ بالکل جائز ہے. میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی نے اپنی دکان کے اوپر لکھ کے لگایا ہو کہ فلاں کے ساتھ لین دین منع ہے. کسی زمانے میں ہمارے جو جماعت اسلامی کے لوگ تھے، ان کے زیر اثر جو ان کی اسٹوڈنٹ ونگ تھی اسلامی جمعیت طلبہ، انہوں نے کچھ سٹیکرز بنوائے، اور کچھ اور بھی بریلویوں کی تنظیم تھی انجمن طلباء اسلام اے ٹی آئی کے نام سے، اس طریقے سے دیوبندیوں کی تنظیمیں بھی تھیں، انہوں نے باقاعدہ سٹیکرز بنائے ہوئے تھے کہ جب تو کسی قادیانی سے لین دین کرتا ہے یا کسی قادیانی کو ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. یہ باقاعدہ سٹیکرز دکانوں پہ لکھے ہوتے تھے، پھر یہاں پہ قادیانیوں کے سوا ہر ایک کے ساتھ لین دین کرنا درست ہے، اور وہ اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے. وہ تو پھر ہم نے بعد میں بتایا کہ اسٹیکر میں نیچے لکھو کہ جب تو چشتی رسول اللہ پارٹی اور تھانوی رسول اللہ پارٹی سے ملتا ہے تب بھی رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. ہاں، اور اب تو متفق علیہ ہو چکا ہے چشتی رسول اللہ، کیونکہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کہ اشلی تھانوی نے بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا اپنی کتاب کے اندر. لہذا یہ بریلوی اور دیوبندیوں کا مشترکہ عقیدہ ہو گیا چشتی رسول اللہ. تو یہ اسٹیکر میں یہ بھی ایڈ کریں، ہمارے نزدیک تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لین دین آپ کر سکتے ہیں. کوئی بریلوی اگر دودھ بیچ رہا ہے دیوبندی بھی جا کے دودھ خرید سکتا ہے وہاں سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جو اپنی اکیڈمی کے سموسے آتے ہیں وہ ایک کٹر ٹھیٹھ حنفی دیوبندی کی دکان سے آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے سموسوں کا تو کوئی فرقہ نہیں ہوتا، کاروبار کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ سارے معاملات چلتے ہیں. تو لین دین آپ کر سکتے ہیں، اور ظاہر میں یہی مثالیں دوں گا نا، جب یہ فرقے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. وہ ایک مفتی نے کہا انجینئر صاحب آپ مسلمانوں کو چھوڑیں کافروں کے پیچھے پڑھیں، میں نے کہا کافروں کے پیچھے ہی پڑھا ہوں، اعلی حضرت ہمیں پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ دیوبندی جو ہیں کافر ہیں، واجب القتل ہیں، مرتد ہیں حسام الرمین میں، اور اقام شریعت میں تو انہوں نے لکھا کہ دیوبندی ہوں اور وابی ہوں شیعہ ہوں سب کو وہ کافر کہہ گئے ہیں. تو آپ کے بڑوں کی نظر میں دوسرے بڑے سارے کافر، ان کے ماننے والے کافر، اور دیوبندیوں کا جو وہ مفتی جو یہ بنا ہوا تھا فرنٹ مین، اس کے لیے میں کہوں گا کہ بھی تیرے بڑوں نے بھی احمد بریلوی کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا المحنت المفنت کے اندر اور ان کی پوری جماعت کو، اور کہا کہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، چودہویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پہ، اپنے بابوں کو اس نے انبیاء کی جگہ پہ رکھا. ٹھیک ہے یہ سمجھانے کے لیے ریزیمبلنس ہو سکتی ہے، ہم اسے کو گستاخی نہیں سمجھتے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کے خلاف جو شیاطین کھڑے ہوتے تھے نا وہ کافر ہوتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پھر بریلویوں کو کافر ہی سمجھتے ہو. اور اہل حدیث کو لکھا خوارج کی ایک جماعت ہے المحنت میں، آج چندے اور ریال انہی سے جا کے لیتے ہیں. تو ہم الحمدللہ کافروں کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں جو مسلمانوں میں گزرے ہوئے کافر ہیں، اور یہ ہمیں آپ نے بتایا. ہمارے نزدیک تو سارے مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، تو یہ سب کے ساتھ لین دین ہو سکتا ہے. ایشو نمبر 3 وہ ہے نکاح کا معاملہ، شادی کرنے کا معاملہ. تو وہ بھی سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپشن دے دی ایک، کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں نا وہ مسلمان مردوں کے لیے حلال ہیں. مسلمانوں کی کوئی عورت اہل کتاب مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، لیکن اہل کتاب کوئی عورت یعنی جیوز اور کرسچنز میں سے وہ کسی مسلمان مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. اور یہاں شادی سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ لوگ دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے کاغذی شادی کرتے ہو، وہ بالکل حرام ہے. شادی اسلام میں خاندانی سسٹم کو چلانے کے لیے ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کاغذی کاروائیوں کے لیے نہیں ہوتی. البتہ ادر دین جو یہود و نصارہ ہیں، نہ تو ان کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، نہ مسلمان عورتیں ان کے مردوں کے لیے حلال ہیں. یہ صرف حکم عورتوں کا ہے، اور وہ بھی اہل کتاب کی عورتیں مسلمان مردوں کے لیے جائز ہیں. لہذا کسی ہندو عورت کا مسلمان مرد کے ساتھ یا مسلمان عورت کا ہندو مرد کے ساتھ شادی والا نکاح والا معاملہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل کلیئر کٹ سمجھ لیں. اس میں ایک تفرد ہے ابن عمر کا جو بعض اہل حدیث بھی پیش کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بریلوی اور اہل حدیث کی شادی نہیں ہوتی ہے. تو ہم اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی جب یہود و نصارہ کی لڑکیوں کے ساتھ مسلمان شادی کر سکتے ہیں تو ایک بریلوی لڑکی کے ساتھ ایک وابی لڑکے کی شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مشرک ہے. ہم کہتے ہیں وہ یہود و نصارہ بھی مشرک ہے، تو وہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی. پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ چند ایک جذباتی لوگ ہیں، میں اس کو کوئی اس فرقے کی ریپرزینٹیشن نہیں سمجھتا. انہیں اپنے فاسد عقیدے کی حفاظت کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور پھر سہارا لیتے ہیں صحیح بخاری سے عبداللہ ابن عمر کا، کیونکہ عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 ہے نا، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مشرکہ عورت کے ساتھ شادی نہ کرے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی غلام عورت کے ساتھ شادی کر لے ہو جو مومنہ، اور پھر اسی طریقے سے مومنہ عورت کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ کسی مشرک مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری لے کر آئے کہ ابن عمر یہ کہتے تھے کہ میرے نزدیک تو اس سے بڑا کوئی شرک ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے یا کہے کہ وہ اللہ ہی ہے، خواہ وہ کیتھولک ہو یا پروٹیسٹنٹ. آج کل اس زمانے میں جیکوبائٹس تھے، آج کل پروٹیسٹنٹ ہیں. عبداللہ ابن عمر یہود و نصارہ کو بھی مشرکین کی کیٹیگری میں فال کرواتے تھے، لیکن امت نے ان کا یہ فتویٰ قبول نہیں کیا کیونکہ یہ فتویٰ قرآن کے بھی خلاف ہے. سورہ بقرہ کے بعد سورۃ المائدہ نازل ہوئی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت دے دی ہے. اگر اس کی کوئی یہ تاویل کرے کہ صرف ان اہل کتاب عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت ہے جو شرک نہ کرتی ہوں، تو یہ بالکل غلط ہے. قرآن تو ایڈریس ہی یہود و نصارہ کو اس اعتبار سے کر رہا ہے کہ وہ شرک کرتے تھے، قرآن نے یہ فرق نہیں کیا اور 100% وہ شرک ہی کرتے تھے. چاندے کو دانے بچے تھے تو مسلمان ہو گئے تھے، وہ شرک ہی کرتے تھے. قرآن خود ان کا شرک بیان کر رہا ہے، اس کے باوجود اجازت دے رہا ہے. قرآن ہی بتا رہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اور وہ بھی کافر ہیں جو ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تین میں سے ایک ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہیں آسمانی مذہب ہونے کا بینیفٹ دو اور ان کی عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہو، لیکن یہ صرف اہل کتاب کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہ مسئلہ بالکل کلیئر کر لیں. لہذا اس میں کور ہو گیا کہ سنی شیعہ کی بھی شادی آپس میں ہو سکتی ہے. ہاں بالکل. ایشو نمبر 4، وہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہم اپنے آفیسز میں دوستیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات کوئی فیکٹری آنرز کہتے ہیں کہ جی مسلمان جو ہیں وہ تو دو دو گھنٹے کی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ہم نے نان مسلم اپنے امپلائے رکھنے ہیں تاکہ کم از کم یہ امتحان سے تو نہ ہم گزریں. واقعی ویسے تو انہوں نے گھر آ کے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، زور کی نماز دو گھنٹے کی پڑھتے ہیں ڈیوٹی کے اوپر، یہ پرابلم تو ہے. تو وہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ آفس میں نان مسلم کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں؟ بھائی رکھ سکتے ہیں، کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. نجی قرآن پاک میں آیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. بھائی قرآن پاک میں اگر یہ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی کہا ہے کہ جو قریبی محبت میں تم نصارہ کو باقی سب سے بہتر پاؤ گے، اسلام دشمنی کے اعتبار سے جیوز اور مشرکین زیادہ بڑے ہیں لیکن یہ نصارہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ان میں قسیسین ہیں، رہبان ہیں، یہ تکبر نہیں کرتے، نرم دل لوگ ہیں. تو یہ چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر تم سونا بھی رکھوا لو تو وہ کبھی بھی اس میں خیانت نہیں کریں گے. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، یہ ساری چیزیں لین دین والا معاملہ بھی ہونا ہے. ہاں جو چیز مذمت کی گئی وہ ہے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ اپنی دلی دوستی میں، جس میں آپ کوئی حکومتی راز ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ دوستی منع ہے. ورنہ اگر مطلقاً دوستی منع ہو تو مجھے بتائیں بیوی سے زیادہ انسان کا کون دوست ہوتا ہے؟ کیا بیوی کے ساتھ دشمنی کا رشتہ ہوتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے میاں بیوی میں محبت ڈال دی ہے. تو اگر جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت ہے تو دوستی کی اجازت تو خود بخود اس میں ہوگی، لیکن آپ نے مسلمانوں کا کوئی راز ایسا نہیں بتانا، اور وہ تو کسی مسلمان بیوی کو بھی نہیں بتانا. بالکل سیدھی سی بات ہے، ہم نے جو سیکیورٹی اوتھ دیا ہوتا ہے اٹامک انرجی کے اداروں میں، ہم اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بھی صرف اتنی ڈسکشن کر سکتے ہیں جتنی پبلکلی رپورٹ ہوئی بھی ہے، میڈیا میں آ جائے یا ویب سائٹس پہ اویلیبل ہو، باقی ساری تفصیلات تو نہیں بتاتے ان کو. تو اس طرح کی دوستی کرنا وہ منع ہے، لیکن آپ کے ملک میں انہی اداروں سے لوگ جو ہیں وہ خریدتے ہیں ہمارے دشمن، اور باہر ملکوں میں جا کے وہ پھر پاکستان کے خلاف کتابیں پوری پوری لکھتے ہیں. اور یہ سارے کتابیں لکھنے والے اس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جو پوری قوم کو حب الوطنی کا درس دیتا ہے، انہی کے اداروں سے سارے بھاگ کے گئے ہوئے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو دلی دوستی اس اعتبار سے کہ کوئی مسلمانوں کا راز لیک ہو جائے یہ نہیں کرنی، باقی ٹھیک ہے گپ شپ بھی کریں، مدد بھی کریں، مشکل آ جائے تو ان کے ساتھ چلیں, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, اپنے سارے آفس کے معاملات لے کے چلیں. ایشو نمبر 5 وہ ہے سلام کرنے کا مسئلہ, کہ آپ کیا نان مسلم کو سلام کر سکتے ہیں یا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں. اس کے حوالے سے عموماً ایک حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح مسلم سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی بھی جیوز اور کرسچنز کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو, اور اگر راستے میں ملیں تو انہیں کنارے پر چلنے پر مجبور کر دو, مین راستے پہ تم چلو. اس حدیث کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ اسپیسیفکلی کسی ایک خاص ایشو سے ریلیٹڈ ہے, جب مسلمانوں کی ایک ان کے ساتھ جنگ والا معاملہ اور ایک کولڈ وار بھی چل رہی تھی, اس حوالے سے یہ جنرل حکم نہیں ہے. دوسرا, اس حدیث سے تو ثابت ہو گیا کہ آپ نان مسلم کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں, کیونکہ اس میں تو الفاظ ہیں کہ پہل نہ کرو, اس کا مطلب ہے کہ وہ پہل کرے تو تم جواب دے سکتے ہو, امپلائڈ ہے اس میں. اب ہمارا مقدمہ یہ کہ نان مسلم کو آپ سلام کر سکتے ہیں, ان کے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور سلام میں پہل بھی کر سکتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ یہودی جب مسلمانوں کو سلام کیا کرتے تھے نا, تو وہ کہا کرتے تھے السلام علیکم, یعنی سلام کی لام چھوڑ دیتے تھے اور یہ الفاظ کو بگاڑتے تھے, اور یہ ان کی عادت تھی. حتتن کو انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا, سمعنا و اطعنا کو سمعنا و عصینا کہنا شروع کر دیا. یہاں پہ بھی یہ السلام علیکم کہتے تھے, اور السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہودی تمہیں کہیں نا السلام علیکم, تو تم انہیں کہا کرو وا علیکا یا وا علیکم, اور تم پر بھی ہو, یعنی جو تم نے مجھ پر بھیجا ہے وہی تم پر واپس چلی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور تم وعلیکم السلام کہو. اس وجہ سے وعلیکم السلام کہنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا. وعلیکم میں بھی جواب ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا جب وہ تم پر موت بھیج رہے ہوں گے, جب تم وعلیکم کہو گے وہ اس پہ لوٹ جائے گا. اور اس کا ثبوت بخاری اور مسلم میں وہ حدیث ہے, کچھ یہودی نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے, اما عائشہ بھی پردے میں تھی, انہوں نے آتے ہی رسول اللہ کو کہا السلام علیکم. اب نبی علیہ السلام کا آپ صبر دیکھیں, اخلاق دیکھیں, آپ نے فرمایا وعلیکم, لیکن حضرت عائشہ پردے میں سن رہی تھی کہ یہ نبی علیہ السلام کے اوپر موت بھیج رہے ہیں, ان کو تو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ تم پر موت ہو, تم پہ اللہ کی لعنت ہو. خیر جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے پھر آ کے سیدہ عائشہ سے کہا کہ نرمی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے. ان کا یا رسول اللہ وہ تو آپ پہ موت بھیج رہے تھے, تو آپ نے فرمایا دیکھا نہیں تم نے میں نے کیسا جواب دیا ان کو, میں نے کہا وعلیکم, میں نے ان پہ کوئی سلامتی تو نہیں بھیجی. اس کے جواب میں انہوں نے السلام علیکم کہا, میں نے کہا وعلیکم. آگے الفاظ ذرا سنے نبی علیہ السلام کے, آپ نے فرمایا انہوں نے جو مجھے بدعا دی نا موت کی, ان کی بدعا تو میرے حق میں قبول نہیں ہوگی, لیکن جو میں نے وعلیکم کہا میری بدعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی. حالانکہ آپ نے وعلیکم السلام نہیں کہا, صرف وعلیکم کہا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ السلام کا جواب وعلیکم سے بھی ہو جاتا ہے. آپ مسلمان کو بھی کہہ دینا, ہم انگریزی میں بھی کہتے ہیں سیم ٹو یو, جو تم نے مجھے کہا وہی تمہارے لیے. کوئی عید مبارک کا لمبا سا میسج مجھے بھیج دے, ویسے تو میں موبائل دیکھتا ہی نہیں ہوں, کہیں مجھے مجبوراً جواب دینا پڑ جائے, اتنی لمبی تو مجھے انگریزی نہیں لکھی جاتی, میں لکھتا ہوں سیم ٹو یو بس, وعلیکم, یعنی جو دعائیں تم نے مجھے دی. یہ جائز ہے, نبی علیہ السلام نے بھی کہا. لہذا اگر آپ کسی عام مسلمان کو بھی السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم کہتے ہیں نا, تو یہ پرفیکٹ جواب ہے, کیونکہ اس نے کیا کہا, تم پر سلام ہو, ہم نے کہا آپ پر بھی ہو. سلام لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, کانٹیکسٹ یہی ہے کہ تم نے سلام بھیجا, تم پہ سلام ہو. ویسے تو یہ علیحدہ بات ہے کہ یہاں پہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپس میں ایک دوسرے کے سلام کے قائل نہیں ہیں. ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو ہم تو وہابیوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے, ہم تو وعلیکم بھی نہیں کہتے تھے. میں ہمیشہ وہابیوں کو سلام میں پہل کیا کرتا تھا اس زمانے میں, اور کیا کہتا تھا, السلام علینا, علینا آہستہ آواز میں، یعنی مجھ پہ ہی سلام ہو، السلام ہم اونچا بول، تو اس کو یہ سمجھ آتی تھی السلام علیکم کا ہے، یعنی یہ ہماری تربیت تھی، ظاہر ہے ہم اعلی حضرت کے ماننے والے تھے، یہ تو اللہ نے بعد میں توفیق دی اور پتا چلا کہ یہ کس طریقے سے نفرتیں ان لوگوں نے پھیلائی ہیں، تو وعلیکم سے بھی جواب ہو جاتا ہے۔ اگر اب کوئی نان مسلم آپ کو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے السلام علیکم، تو اب آپ کا جواب صرف وعلیکم نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ اس سے بھی جواب اس کو ہو جائے گا، لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ پورا اسے جواب دیں وعلیکم السلام، کیونکہ اس نے السلام علیکم تو نہیں آپ کو کہا نا، لہذا وہ جو ایک قدغن تھی نا وہ وجہ اٹھ گئی، وہ وجہ پیچھے یہ تھی وعلیکم کہنے کی۔ آج کل تو اللہ کا شکر ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس، ہیومن ڈگنیٹی جس طرح دنیا میں ہے، اب تو کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کرتا، سوشل میڈیا پہ ضرور گالی گلوچ کرتے ہیں، آمنے سامنے کوئی نہیں کرتا اس طریقے سے کہ کسی کو السلام علیکم کہے۔ لہذا آج اگر کوئی نان مسلم سلام کرے اور صحیح الفاظ سے کر رہا ہے تو آپ وعلیکم السلام پورا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور پہل بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے جہاں پہ کچھ مشرکین تھے، کچھ یہودی تھے، کچھ مسلمان تھے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے سلام میں پہل کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی سلام میں آپ کفار کے لیے پہل بھی کر سکتے ہیں اس حدیث کے تحت۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب کبھی بھی پبلک اپنی آڈینس سے جلسوں میں اپنے پروگراموں میں خطاب کرتے ہیں تو وہ پھر اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں تو نان مسلم بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات 20 سے 25% نان مسلم، آئی ویلکم آل آف یو ود دا اسلامک گریٹنگز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ تمام لوگوں کو جو اسلام کے آداب ہیں اس میں ویلکم، خوش آمد کہتا ہوں اسلام کے ان الفاظ کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس وقت بعض لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک پہ اعتراض کیا کہ یہ تو نان مسلم بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ میں نے آپ کو حدیث بھی بتا دی کہ آپ اس طرح سلام میں پہل بھی کر سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ اگر کسی کو شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب سب کو کہا السلام علیکم تو آپ نے صرف مسلمانوں کی نیت کی بھی تھی، باقیوں کی نہیں کی بھی تھی، اے مولویوں نے دماغ کیڑا ہوتا ہے، ہاں نبی جو ہوتے ہیں نا وہ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، اعلی اخلاقیات کے مالک ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اتنے بلند ہیں کہ وہ اس قسم کی یعنی کوئی بھی معاملات نہیں کرتے ہیں جو آپ کے دماغ کے اندر خناس آتا ہے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ لہذا یہ سلام والا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا۔ ایشو نمبر 6، کسی نان مسلم کو کیا ہم قرآن حکیم پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، قرآن پاک تو بریلویوں کے نزدیک تو نازلی کافروں کے لیے ہوا ہے، ہاں آپ کوئی آیت پیش کریں کہتے کافروں کے بارے چاہے، کافروں کے بارے چاہے، تو بریلوی تو مانتے ہیں کہ کافروں کو ہی دینا چاہیے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو نازل ہی نہیں ہوا ہوا۔ تو یہ میں نے الزامی جواب کے طور پہ بات کی ہے، پھکی کے طور پہ۔ تو نان مسلم کو آپ نے قرآن ہی تو دینا ہے، اسلام کو آپ نے سٹڈی اس اعتبار سے کروانا ہے کہ آپ کہیں گے جی یہ اسلام کے نمائندہ علماء ہیں، ان کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ان کو دیکھنے سے تو صحابہ کرام کی یاد تازہ نہیں ہوتی، صحابہ کے مخالفین کی یادیں ہی تازہ ہوتی ہیں۔ تو قرآن ہی پڑھنے کے لیے دیں گے، قرآن نازل ہوا مشرکین عرب کے اوپر اور انہوں نے قرآن سن کے اسلام قبول کیا، کتنے صحابہ اکرام قرآن کی وجہ سے ہی مسلمان ہوئے ہیں، نبی الاسلام کی دعوت کا انسٹرومنٹ یہی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے دعوت کرے۔ اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلیں آپ احتیاط کریں ترجمہ دے دیں، عربی والا قرآن نہ دیں، ان کے نزدیک جو ترجمہ ہے وہ قرآن ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو جو ترجمہ ہے قرآن کا وہ بھی قرآن کی طرح اس کا بھی احترام ہے، بلکہ جو نان عرب لوگ ہیں ان کے لیے تو وہ ترجمے میں ان کی ہدایت بھی چھپی ہوئی ہے، عربی والے سے تو صرف ثواب ملنا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا۔ اگر قرآن پڑھ کے اپنے اوپر ہی لانتیں بھیجتے رہے، ظاہر ہے قرآن میں تو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو اپنے اوپر لعنت بھیج دی، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، اور شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں، اپنے اوپر خود لعنت بھیج دی، تو ترجمے والا قرآن اگر آپ کسی نان مسلم کو دیتے ہیں تو ظاہر ہے عربی بھی اس میں لکھی ہوئی ہوگی اور وہ لکھی ہونی چاہیے، صرف ترجمے والا قرآن چھاپنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، بہرحال اوریجنل ٹیکسٹ اوپر ہونا چاہیے۔ پھر اس سے یہ پوچھیں کہ اس وقت بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں نان مسلمز جن کی زبان ہی عربی ہے اور وہ نان مسلم ہے، ان کو قرآن کا ترجمہ کس زبان میں دیں گے؟ عربی میں کر کے دیں گے ترجمہ؟ عربی میں اگر آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا تو آپ سے بڑا تو کوئی گستاخ ہی نہیں ہے، یعنی آپ قرآن کا ترجمہ عربی میں کرنے کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات اچھے طریقے سے نہیں پہنچا سکا، میں اس کو بہترین طریقے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ولیعوذ باللہ تعالیٰ، یہی مطلب ہے نا، اور کیا ہے؟ قرآن جب بیسٹ عربی میں اللہ ہی نازل کر سکتا تھا اور آسان عربی میں، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے تانے برداشت کر لیے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں مکھی کی مثال ہے اور مکڑی کی مثال ہے، اللہ نے کہا کہ میرا مقصد کسی کے اوپر روب ڈالنا نہیں ہے، اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، اور جو حق قبول کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے اور جو بات نہیں ماننا چاہتے تو وہ اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں اس مثال سے اللہ نے کیا نکالا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ غصہ نکالتے ہوئے کہا یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ نے اس لیے نازل کیا کہ تاکہ تم اس کا انکار کر کے گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ گمراہ کرنے والی کتاب بھی ہے، مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں جی قرآن پڑھ کے آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ نان مسلم کو کہیں کہ یہ لو قرآن پڑھو 50-50 چانسز ہیں گمراہ بھی ہو سکتے ہو۔ ایسا شخص کافر ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے، گمراہ نہیں ہے وہ، کافر ہے، یہ تو بات ہی کچھ اور تھی۔ اللہ نے کہا جو قرآن کو مانتے ہیں نا وہ ہدایت پہ آ جاتے ہیں، اور جو قرآن کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ اتنی بڑی ہستی ہے اسے کیا پڑی تھی چھوٹی چھوٹی مثالیں دینے کی، تو اللہ نے تو ہر بندے کو سمجھانا ہے نا۔ جس طرح لوگ مجھے بھی کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ جو ہیں وہ پنجابی کے الفاظ کیوں بولتے ہیں، بھائی میں نے تو پنجابیوں کو بھی سمجھانا ہے، میں نے تو انگریزی جاننے والوں کو بھی سمجھانا ہے، تو میرا مقصد تو بات سمجھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو بات سمجھائی جائے، تو جو قرآن پہ عمل نہیں کرتے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن آپ پڑھنے کے لیے نان مسلم کو دیں، بلکہ اپنی دوستی کا حق ادا کریں۔ میرے پاس پچھلے دنوں وہ حرمیت سنگھ آئے تھے پوڈ کاسٹ کے لیے، تو میں نے انہیں قرآن پاک گفٹ کیا، ہمارے پاس قرآن ہی تو ہے گفٹ کرنے کے لیے۔ نان مسلم تو قرآن کا ترجمہ پڑھ کے انگریزی میں مسلمان ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اندازہ کر لیں آپ۔ علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں، علماء سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے قرآن نہیں پڑھنا، اے پوچھ پوچھ کے چلیں۔ باقی اس میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں مگر صرف پاکیزہ لوگ ہی، میرے بھائی اس آیت کو آپ شروع سے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں۔ کافر یہ کہتے تھے یہ قرآن اللہ تعالی کی طرف سے نازل نہیں ہوا بلکہ شیاطین نے محمد کے اوپر اتارا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا انہ لقرآن کریم، بے شک یہ بڑی عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، یہ لوح محفوظ کے اندر ہے قرآن، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس لوح محفوظ تک تو صرف پاکیزہ فرشتوں کی رسائی ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو اتارا گیا ہے اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی جہاں پہ قرآن اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے وہ ایسی عزت والی جگہ ہے کہ صرف پاکیزہ فرشتے وہاں پہ جاتے ہیں۔ اوریجنل قرآن، یہ اوریجنل قرآن نہیں ہے، اس اوریجنل قرآن کی کاپی ہے، اوریجنل قرآن اللہ کے پاس ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ اس کی کاپی ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ نے کہا کہ صرف پاکیزہ فرشتے وہاں پہ جاتے ہیں، انہوں نے پکڑ کے اسے فٹ کر دیا کہ جی قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے مگر باوضو، ٹھیک ہے آپ اسے ایکسٹراپولیٹ کرتے ہوئے یہ بات کر سکتے ہیں، وضو کے لیول تک تو اتنی شرط نہیں ہے، لیکن جن بھی نہیں ہونا چاہیے کسی شخص کو، یہ ایک الگ سے مسئلہ ہے، اس کے اوپر میری علیحدہ سے ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ لیکن نان مسلم کے اوپر تو کوئی شریعت اپلائی نہیں ہوتی نا. اس نے وضو کیا ہو نہ کیا ہو، غسل کیا ہو نہ کیا ہو، وہ مسجد میں بھی آ سکتا ہے اور قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے اوپر یہ اپلیکیبل نہیں. اور آج کل تو ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں رہا، اب تو مصحف تک تو بات ہی نہیں رہی، اب تو موبائل میں آ گیا، اور موبائل والا جو ہے وہ تو کوئی بھی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے. ہمارے نزدیک تو بغیر وضو کے قرآن کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، صرف جنبی شخص نہیں لگا سکتا. وہ مولا علی کی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی میں کہ نبی الاسلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو مانے ہو قرآن کی تلاوت سے. نبی الاسلام قرآن کی تلاوت کرتے تھے بے وضو بھی، ہاں جب جنبی ہوتے تھے پھر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے. تو اس کانٹیکسٹ میں لا یمسہ الا المطہرون میں، لیکن یہ سارا مسلمانوں کے لیے، نان مسلم کو آپ قرآن پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں. ایشو نمبر 7، کیا نان مسلمز کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو ان کے ریلیجن سے متعلق ہیں؟ بالکل شوق سے پڑھیں، لیکن پہلے اپنی کتابیں پڑھ لیں، ہاں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ دین حق کیا ہے، اور جب وہاں پہ آپ کو کوئی حق سے ہٹی بھی کوئی بات پتا چلے تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے. اللہ نے تو اپنی کتابوں کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی تھی، انجیل نازل کی، اور اس کے بعد الفرقان نازل کی ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. المہیمن کہا، یہ نگہبان ہے اگلی الہامی کتابوں کے اوپر، کیونکہ یہ محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. لیکن ان کتابوں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ظاہر ہے جب قرآن کہتا ہے ہاتو برہانکم انکم تم صادقین، اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. خود نبی الاسلام کو کہا گیا کہ اے نبی ان سے فرمائے ایتونی بی کتاب من قبل ہذا او اثارت من علم انکم تم صادقین، اگر قرآن کو تم نہیں مانتے تو اپنی الہامی کتابیں لے آؤ اگر تم سچے ہو، یا انبیاء کے آثار، کوئی سنت حدیثیں تمہارے انبیاء کی آ رہی ہو وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو، اس سے مجھ سے بات کر لو. لیکن بات کتابوں سے کرنی ہے، ہاں، بابوں سے نہیں کرنی، تو کتابوں سے بات کرو. تو اگلی الہامی کتابوں کی طرف بھی اللہ نے ریفر کیا ہے. توحید کے اعتبار سے تو وہ کتابیں بھی محفوظ ہیں، ہاں توحید سے ہٹ کے جو باقی معاملات ہیں ان میں ظاہر ہے انہوں نے اپنے فتوے بھی داخل کر دیے، اور اسی کی اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ ان کی کتابیں بھی پڑھیں، ان کا احترام بھی کریں. ابو داؤد میں حدیث ہے نا، نبی الاسلام کو یہودیوں نے ایک فیصلے کے لیے اپنے مدرسے میں بلایا. وہ ایک گھر تھا جس میں انہوں نے مدرسہ کھولا ہوا تھا، تو نبی الاسلام اس گھر میں تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک بڑی گدی دی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنر کے طور پر کہ آپ اس پہ بیٹھیں. تو نبی الاسلام اس گدی پہ بیٹھ کے، آج بھی عرب کے کلچر میں زمین پہ ہی ساری بیٹھک لگتی ہیں ان کی، تو اس گدی پہ جب آپ بیٹھ گئے تو آپ نے کہا کہ تورات لے کر آؤ. تورات جب وہ لے کر آئے تو نبی الاسلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے خود زمین پہ بیٹھ گئے اور اس گدی کے اوپر تورات کو رکھا، وہ تورات جو کہ ٹیمپلڈ فارم میں تھی، اور کہا کہ میں ایمان لایا تجھ پر بھی اور تیرے نازل کرنے والے پر بھی. تورات کو جو تبدیل شدہ تھی، رسول اللہ نے کہا میں تیرے پر بھی ایمان لایا، تیرے نازل کرنے والے کے اوپر بھی ایمان لے کے آیا. کیوں؟ توحید تو اس میں محفوظ ہے. پھر نبی الاسلام نے اس سے فیصلہ ان کا کیا. یہ نبی الاسلام نے امت کو درس دیا کہ باقی مذاہب کی الہامی کتابوں کی بھی آپ نے قدر کرنی ہے. ہاں، یہ نہ ہو کہ کسی مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ دشمنی آپ کو اس پہ ابھارے کہ آپ جو ہے وہ حق کا راستہ چھوڑ دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے، یہی تقوی کی روش ہے. ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہیں دینی ورنہ وہ انجانے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ نان مسلم کے لیے ہے. ہاں، اگر کوئی مسلمان اپنے رب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ غداری کرے گا نا، تو اس کا بابا نہیں آپ نے چھوڑنا. ہاں، میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ اپنے بابوں کو بچاتے ہیں اس آیت کے پیچھے، جی لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو نہ. اچھا، اس کا مطلب ہے تمہارے جو بابے ہیں باقی جھوٹے خدا ہوئے پھر تمہارے، یہ مانو پھر. یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہیں کہنا، وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے، لیکن جو اپنے مسلمان ہیں اگر وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے خدا اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بگاڑیں گے تو ان کے لیے پھر حضرت عمر کی تلوار ہے اور میری زبان ہے. ذہن میں رکھیے گا. مجھے بتائیں یہ جو یو این او میں قیدیوں کے حقوق ہیں وہ دشمن فوج کے قیدیوں کے حقوق ہیں. اگر پاکستان کا اپنا فوجی کوئی غداری کرے گا نا تو وہ یہ نہیں کہے گا مجھے یو این او کی قراردادوں کے مطابق سزا دی جائے، نہ، اس کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہے، پہلے دن الف لیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فوج کا حصہ تھا، اس نے غداری کی. ہاں کوئی انڈیا کا فوجی آ کے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا اس کے لیے قیدیوں والے حقوق ہوں گے، اسے وکیل بھی دیا جائے گا، وہ سزا بھگت کے واپس بھی کیا جائے گا، اس پہ پورا مقدمہ چلے گا. لیکن جو اپنا کرے گا غداری اس کی سزا ہوگی قتل. یہاں پہ بھی اگر کوئی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے گا نا تو پھر اس سے اس آیت کے پیچھے چھپنے کی اجازت نہیں ہے کہ جی لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کو، آپ ہمارے بابوں کو نہ، میں تمہارا بابا کو نہیں چھڑ رہا. ہاں بالکل کنو کاٹ لو، میں نہیں جی کوئی بھی چھڑ رہا، کیونکہ مجھے تو یہ شرح صدر 2009 میں ہی ہو گیا تھا کہ سارا کام ڈالا ہی بابوں نے، تو دیکھیں میں نے کس طریقے سے پلاننگ کر کر کے آپ کے بابوں کو یہاں پہ پہنچا دیا کہ آپ میمز بن رہی ہیں ان کی. پہلے کسی نے سوچا بھی تھا؟ اس لیے وہ ہمارے وہ مس بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں سوچا کرتا تھا کہ ہمارے بزرگوں کو بھی کوئی کچھ کہے گا. ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا، کیسے ہوگا یہ؟ تو حضرت پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشائی کوئی، کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تشائی کوئی، اس جیلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا حضرت کہ اس طرح ہوگا. تمہارے بزرگوں نے جب ہمارے بزرگوں کو یعنی نبی الاسلام صحابہ اور اہل البیت کی شان کے اوپر ڈاکے مارے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی بلا نہیں چھوڑنی تھی؟ تمہارے بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں، بلکہ تمہارے بزرگوں نے نہ صرف ہمارے بزرگوں، اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی غداری کر دی. تم لوگ جب یہ کہو گے کہ بازید کا جھنڈا جو ہے محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بدلہ نہ لے؟ دیکھ لو پھر تم نے 1200 سال میں جتنی عزتیں ویل کی ہیں نا، 12 سال میں اللہ تعالیٰ نے کتے کی طرح ذلیل کروایا ہے، کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو میں ساتھ ساتھ کلیئر کروں، میرے لیے یہ آج کی گفتگو بڑا امتحان ہے. میں صبح سے سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنے جو مسلمانوں کے فرقے ہیں نا ان کو ہاتھ نہ ڈالوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ نان مسلم نے تو زیادہ ویڈیو دیکھنی ہے تو ان کے سامنے اپنی قمیض اٹھانے والی بات ہے. لیکن ہماری قمیض کیا، انہوں نے ہمارے پورے کپڑے ہمارے بزرگوں نے اتار دیے ہوئے آلریڈی ان کے سامنے، جو کچھ انہوں نے دین کے ساتھ کیا. پھر میں کہا کزمانو کانو، ان کو دیکھتے رہنا ہم نے، جو بات ہے میں نے کوئی لحاظ نہیں کرنا، جدھر جدھر جس نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے نا بتانی ہے. یہ جو یہ اس قسم کے ہمیں جو بھاشن دیتے ہیں نا کہنے جی وہ جی ہمارا اس وقت مشترکہ دشمن ہے، بھائی ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو ہمارے اندر گھسا ہوا ہے. ہاں جس نے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اسلام کی پکچر ہی اتنی ملائن کی ہے کہ مسلمان نوجوان خود اپنے دین سے متنفر ہو گیا ہے. ہمارے نوجوان کافروں کی وجہ سے متنفر نہیں ہے اپنے دین سے، کافروں کا تو تعارف ان کو کہاں سے ہوتا ہے؟ اور جب کوئی بڑی عمر پہ پہنچے، اور آج کل بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے تھوڑا بہت، ورنہ پہلے کیا تھا، یہ تمہارے مولوی ہیں جن کی وجہ سے متنفر ہوئی ہے ینگ جنریشن جو ہے، یہ کافروں کی وجہ سے متنفر نہیں ہوئی بھی ہے. لہذا یہ پہلے دشمن یہ ہیں ہمارے، یہ غدار ہیں. ایشو نمبر 8 اور وہ ہے کیا نان مسلمز کی عبادت گاہوں میں مسلمان جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی شرکی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں، وہ وزٹ کے طور پر جا سکتے ہیں. آیا صوفیہ جو کرسچن سے مسلمانوں نے لیا تھا اب اسے دوبارہ سے کھول دیا گیا، پہلے تو میوزیم تھا، اب نماز جمعہ وہاں پہ شروع کروا دیا، اور نماز کے دوران جو جیزس کرائسٹ کی جو شبیہات بنی ہوئی ہیں دیواروں کے اوپر اس کے آگے پردہ لٹکا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کھول دیتے ہیں. اسی طریقے سے کرونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا جیوز اور کرسچنز کی عبادت گاہوں میں جا کے مسلمانوں نے جمعے کی نماز ادا کی, کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کی ضرورت تھی تو ان کے وہ گرجے بڑے تھے ایریا وائز, مسلمانوں کی مسجدیں تو چھوٹی تھی, تو باقاعدہ انہوں نے کئی گرجے کنورٹ کیے ہیں اس اعتبار سے کہ وہاں پہ واش رومز بنائے تاکہ مسلمان بھی جمعے کی نماز پڑھ سکے. کیونکہ بخاری مسلم واضح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ ایسی خصوصیات مجھے دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی, ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے, میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ نان مسلم کی عبادت گاہوں میں بھی بشرطے سامنے کوئی شبیہ بت اس طرح کی چیز نہ ہو نماز آپ ادا کر سکتے ہیں. اور ویسے وزٹ کے طور پر نالج کے طور پر جانا وہ سیرو فی الارض کے تحت ہی آتا ہے, وہ آپ کھنڈرات میں بھی جا سکتے ہیں عبادت گاہوں میں بھی جا سکتے ہیں, اس میں کوئی شرعی طور پر گرفت نہیں ہے. ایشو نمبر 9 اور وہ ہے کرسمس اور ہولی دیوالی کے موقع کے اوپر جو مسلمانوں کو کوئی نیاز نظر وغیرہ بھیجتے ہیں, وہ ہم سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی ہم کھا لیں نہ کھائیں, ٹھیک ہے, اور ایسے مواقع کے اوپر ہم انہیں کیا بھیجیں. ظاہر ہے عید کے موقع پہ انہوں نے ٹافیاں کھائی ہوتی ہیں ان سے لے کے, تو جب کرسمس آئے گی تو انہیں بھی ٹافیاں کھلانی پڑ جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے مسلمانوں کو توحید کے معاملے میں بالکل ننگی تلوار ہونا چاہیے اور کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. آر آپ تب محسوس کریں جب یہ توحید کا عقیدہ ہمارے ہاں ہی صرف پایا جاتا ہو, پھر میں آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کو شرم آتی ہے یہ بات بتاتے ہوئے کہ جی ہم تو اس معاملے میں سینسٹیو ہے, آپ کے نزدیک جائز ہوگا. بھئی جب دنیا کے تمام مذاہب خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا نان اہل کتاب ہوں ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرنے کو ان کی کتابیں حرام سمجھتی ہیں, اور جتنے بھی رسومات ہیں عبادت کی وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں, تو اس میں صرف جھکنا سجدہ کرنا نہیں آتا, نظر و نیاز بھی آتا ہے. تو مسلمانوں کو کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے, انہیں کہیں کہ جیزس کرائسٹ کو ہم بھی مانتے ہیں, وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے, اور اولو الازم پانچ پیغمبروں میں سے وہ ایک ہے, لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. آپ نے کرسمس پہ یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, اس لیے ہم اس شرکی ایکٹیویٹی میں آپ کی کسی کھانے کی ایکٹیویٹی میں کسی کیک پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے. سیدھی سی بات ہے, کیونکہ توحید کے معاملے میں زیرو ٹالرنس ہے اسلام کے اندر, جبکہ خود کرسچنز کی کتابیں بھی یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. لہذا اس طرح کے جتنے مواقع ہیں ان کو کلیئر کٹ بتائیں کہ ہم آپ کی کسی مذہبی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے, کیونکہ یہ شرک کے اوپر مبنی ہے. البتہ ہم آپ کو بھی کوئی پابندی کرتے کہ آپ عید کے موقع کے اوپر ہمیں ٹافیاں بھجوا دیں تاکہ ہمارے لیے امتحان بن جائے کہ کرسمس یا ہولی دیوالی کے موقع پہ ہمیں بھی آپ کو کچھ دینا پڑ جائے, تو ہمیں معاف رکھیں. ہم تو مسلمانوں میں بھی اگر کوئی نظر نیاز غیر اللہ کے نام کی دیتا ہے, کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ داتا دربار پہ اگر میں نے دودھ نہ چڑھایا تو میری بھینس دودھ نہیں دے گی, تو بھائی ایسا مسلمان بھی اگر ہمیں اس دودھ کی کھیر بنا کے بھیجے گا نا, تو ہم اسے نہیں لیں گے, اسے کہیں گے بھائی یہ آپ نے غیر اللہ کے بیچ میں نیت شامل کر لی ہے. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع فرما دیا ہے کہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبیحہ کے لیے وہ حرام ہے. ہاں اصال ثواب ہو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ سالے ثواب نہیں نہ رہنے دیتے. یہ کہتے ہیں غوث پاک کی گیارہویں کریں گے پھر غوث پاک ہماری مدد کریں گے. اگر یہ کہنا کہ ہم غوث پاک کی گیارہویں کر کے غوث پاک کی مدد کر رہے ہیں, ہم غوث پاک کی مدد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کے درجات بلند کرے, بالکل پھر گیارہویں درست ہے, کریں. اس نے گیارہویں انہوں نے کرنی نہیں ہے, یہ تعلیق بالمعالی ہو گیا. تو اسال ثواب تو آپ میت کی طرف سے کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے. مسئلہ پیچھے جو عقیدہ ہے نا آپ کا خرابی, وہ ہے اصل چیز, اس کو سمجھیں. تو آپ نان مسلم کو سٹارٹ اس سے لیں کہ مسلمانوں میں بھی ایک اکثریت ایسی نظر و نیاز کر رہی ہے جو ہم مسلمانوں کی نظر و نیاز لینا بھی حرام سمجھتے ہیں, تو سرکار تسی تے شاہی کوئی نہیں ہو, ٹھیک ہے. جب انہیں یہ بتائیں گے نا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے درباروں کے اوپر اور یہ جو بتوں کو جس طرح نہلایا جاتا ہے, اس طرح عبد القادر جیلانی کا مجسمہ بنا کے جو یہ نہلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور لال شہباز قلندر کے مجسمے کے اوپر یہ وہ ہار ڈال رہے ہیں, یہ سب کچھ جو ہے نا یہ وہی والی ایکٹیویٹیز ہیں جن کی اسلام نے مخالفت کی ہے, اور صرف اسلام نے نان مسلمز کے اعتبار سے اسے کنڈیم نہیں کیا، مسلمانوں کے اعتبار سے بھی کنڈیم کیا، تو انہیں پھر صبر آ جائے گا کہ ٹھیک ہے یار یہ تو اپنے مسلمانوں کی بھی نظر نیاز نہیں مانتے جو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، تو اگر ہماری نہیں لے رہے تو اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے، یہ ان کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ایشو نمبر 10 اور وہ ہے، اکثر جو مسلمان باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں نا انہیں بڑا جوش چڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہاں بہت نان مسلم ہیں ہم انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں. ایک جڑا نا ہر مسلمان کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے، خود اس نے اسلام سیکھا تک نہیں ہے، اسے یہ جذبہ ہے کہ میں نے غیر مسلم کو اسلام سکھانا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نان مسلم اگر آپ سے صرف وہ کچھ پوچھ لیں جو آپ کے مسلمانوں کی اکثریت کر رہی ہے تو آپ تو اپنے گند کو صاف نہیں کر سکتے، انہیں کیا اسلام کی آپ دعوت دیں گے. اگر وہ آپ سے پوچھ لیں کہ اسلام کا مطلب اگر امن ہے تو سارے مولوی جان بچا کے کافر ملکوں میں کیوں آ جاتے ہیں، مسلمان ملکوں میں امن کیوں نہیں ہے؟ اگر اسلام میں حقوق العباد ہیں تو پاکستان میں بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے رشوت کیوں دینی پڑتی ہے اور یو کے میں کیوں نہیں دینی پڑتی؟ تو الٹیمیٹلی آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جی پاکستان مسلمان ملک ہے اور یو کے اسلامی ملک ہے، یہی جواب ہے. پاکستان مسلمان ملک ہے اور امریکہ اسلامی ملک ہے. تو اللہ کے بندو، دعوت دینے کے لیے پہلے آپ خود اسلام کا علم حاصل کریں اور اس کے بعد نان مسلمز کو جو آپ نے دعوت دینی ہے وہ اسلام کی دعوت نہیں دینی، سٹارٹ آپ نے لینا ہے ایک خدا کی دعوت سے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب، ہم اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم مت پوجیں سوائے اس ایک اللہ کے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. اور اگر یہ روگردانی کریں تو اے نبی تم تو اعلان کر دو کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا اپنے رب کے حضور. تو آپ نے نان مسلمز کو کریٹر کی دعوت دینی ہے، بلکہ مسلمانوں کو بھی پہلے کریٹر کی دعوت دیں، انہیں بھی کوئی نہیں پتا کہ انہیں کسی نے بنایا ہے. ہاں، اس کے لیے آپ میری درجنوں ویڈیوز ہیں، ان میں ٹاپ آف لسٹ جو ویڈیو ہے فرام کریشن ٹو کریٹر، کائنات سے خالق کائنات کا سفر، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے ہدایہ پورٹل چینل کے اوپر. پھر ہدایہ وکٹری چینل پہ تو میری درجنوں ویڈیوز اس اعتبار سے انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے، کس طرح آپ نے نان مسلمز کو، ایتھیسٹ کو دعوت دینی ہے. لیکن اس کے لیے پہلے آپ نے خود ایجوکیٹ ہونا ہے، پھر آپ نے ان کے سامنے دعوت رکھنی ہے اور سٹارٹ کرنا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، ہمیں کسی نے بنایا ہے، اور اس کے بعد اسلام آتا ہے، اس کے بعد دین آتا ہے. پہلی چیز جو ہے وہ کریٹر ہے، اللہ کا تعارف ہے، خدا کا تعارف ہے، آپ اسے بھگوان کہہ لیں، سپریم بینگ کہہ لیں، سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس کا تعارف، اور اس سے پھر یہ دعویٰ شروع کریں اور پھر بتائیں کہ سچی توحید جو ہے وہ اسلام کے ہاں پائی جاتی ہے. مسلمانوں کے ہاں تو ظاہر ہے بہت کم پائی جاتی ہے، اسلام کے ہاں. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے، یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت مسلمانوں کے لیے سمجھنا آسان کی ہے، مجھے تو کوئی آر نہیں ہے کہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگ ہیں جن کا عقیدہ توحید ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے صحیح ہوا ہے، الحمدللہ. انہیں صحیح خدا کا تعارف ہوا ہے اور صحیح توحید کا تعارف ہوا ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی تھی. تو یہ 10 بڑے بڑے ایشوز تھے جو میں نے ڈسکس کیے. الحمدللہ آلموسٹ 2.5 گھنٹے کے اندر میں نے یہ ساری گفتگو کور کر لی ہے، لیکن میں تفصیلی ویڈیوز اس لیے ریکارڈ کرواتا ہوں کہ کوئی چیز بیچ میں رہ نہ جائے، وہ کوئی چھوٹی سی بات بھی رہ جائے نا جو اس اعتبار سے امپورٹنٹ ہو، پھر شیطان جو ہے نا وہ بیچ میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے میں تفصیلاً تمام ٹاپکس کو بیان کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے میں نے تو اپنے آڈینس کی یہ عادت بنا لی ہے کہ وہ 8, 10, 15, 20 منٹ کا کلپ بھی وہ کچھ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کم از کم 40 منٹ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہونی چاہیے تاکہ پوری بات سمجھ آئے، کیونکہ یہ ڈسے ہوئے ہیں صدیوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں سننے کے، اور اپنی مرضی کے رزلٹ ان کے بڑوں نے انہیں نکال کے بتائے. الحمدللہ ہم نے جو حق بات تھی وہ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے رکھیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. اچھا میرے بھائیو اب ریل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں انشاءاللہ میں انہیں کور کروں گا. آپ کی پرچیوں میں جو سوالات ہیں اس کے اوپر میں ورڈکٹ اپنی دوں گا, باقی جو تفصیلی چیزیں ہیں ان کے لیے ویڈیوز کی طرف ہی ریفر کروں گا, کیونکہ بعض اوقات ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن پہ تفصیلی گفتگو ریکوائرڈ ہوتی ہے, وہ ہر دفعہ ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. کوئی پرچی بھی ایسی نہیں ہوگی جس کے اوپر میں نے آلریڈی گفتگو نہ کی ہو, لیکن چونکہ آپ لوگ آتے ہیں ریئل ٹائم یہ پرچی ہیں تو ایک اخلاق کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ان پرچیوں کے اوپر کم از کم ایک شرعی حکم جو ہے قرآن و سنت کا وہ بیان کر دیا جائے. حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا تھا یا حضرت ابو طالب نے؟ یہ دونوں میں یا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سیدہ حلیمہ جو تھی وہ دودھ پلایا تھا انہوں نے, اور کچھ عرصہ عرب کی ٹریڈیشن کے مطابق بچوں کو اس وقت جو دائیاں ہوا کرتی تھی ان کے پاس بھیجا جاتا تھا. پرویز ظاہر ہے کہ نبی الاسلام کی اصل میں جو کی ہے وہ تو آپ کے دادا نے کی ہے, اس کے بعد پھر حضرت ابو طالب آئے ہیں. پہلے تو نبی الاسلام کے اپنے دادا تھے جنہوں نے نبی الاسلام کی پرورش کی. شیعہ کے ہاں عموماً جو سننے میں آتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے سیدہ حلیمہ کے حوالے سے وہ نفی کرتے ہیں, حالانکہ خود ایران والوں نے جو فلم بنائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے, جس میں آپ علیہ السلام کے بچپن کے آلموسٹ 8-10 سال فلم آئے گئے ہیں, تو اس میں انہوں نے باقاعدہ پورا کریکٹر حضرت حلیمہ کا دکھایا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے قربانی کی وہ سب کچھ انہوں نے ویڈیو میں دکھایا. میں اسے ڈسکس بھی کر چکا ہوں اور اس کے اوپر میرا ایک الگ سے ایک کلپ بھی ریکارڈ ہے. معذور افراد کو کیا کسی جرم کی سزا کی وجہ سے دنیا میں بھیجا یا صرف امتحان کے لیے؟ معذور سے مراد اگر آپ جسمانی معذوری لے رہے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. اصل جو معذوری ہے وہ تو عقیدے کی معذوری ہے نا جی, جس کے ساتھ ہمیشہ کا عذاب جڑا ہوا ہے, وہ زیادہ تکلیف دہ چیز ہے, بلکہ وہی تکلیف دہ چیز ہے. دنیا میں تو انسان کے اوپر کوئی بھی تکلیف آتی ہے وہ عارضی ہے, اس کی وجہ ہے کہ جب انسان کو موت آنی ہے وہ تکلیف تو ختم ہو جانی ہے, لیکن جو آخرت کی ہمیشہ کی تکلیف ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ نے دنیا میں کیا عقائد اور نظریات اختیار کیے. تو یہ کوئی اسلام میں عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی مکافات عمل والا معاملہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو مل گئی, یا کسی شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمزوری اٹیچ کر دی ہے, کسی کو نابینا بنایا ہے, کسی کو بہرا بنایا ہے, کسی کو لنگڑا بنا دیا, کسی کے ہاتھ نہیں ہے, کسی کا ذہنی توازن درست نہیں ہے, یہ مختلف جو اللہ تعالیٰ نے کمزوریاں اٹیچ کی ہیں, چونکہ دنیا کو اللہ نے امتحان کے ساتھ جوڑا ہے, تو بعض کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر آزماتا ہے, بعض سے نعمتیں چھین کے آزماتا ہے, اور یہ جو نعمتیں آپ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ تو وہ نعمتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایک وہ نعمتیں بھی ہیں جو بڑے بڑے لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ نعمتیں نہیں عطا کی ہوئی ہوتی. کتنے امیر لوگ ہیں جن کو اولاد کی نعمت نہیں اللہ نے دی ہے, یا اولاد دی ہے تو نافرمان نکل آئی ہے, اپنے ہوٹل چل رہے ہیں لیکن خود معدے کا السر ہو گیا ہے اور خود وہ پھیکی خوراک کھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قانون ابتلا والا معاملہ آزمائش والا رکھا ہوا ہے, لہذا یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے جو یہ بیان کیا گیا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے مکافات عمل کے نام سے, اس کو آپ دیکھیں, آلموسٹ 50 منٹ کی ہے. اس طرح کے سارے ٹاپکس میں نے اس میں کور کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن پاک میں کئی مقامات پہ فرمایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد نہیں اٹھا سکتی, اولاد کے گناہوں کی سزا ماں باپ نہیں اٹھا سکتے. ہاں اگر کوئی گائیڈ کرتا ہے کسی کو برائی کی طرف یا اچھائی کی طرف, خواہ وہ ماں باپ ہوں, استاد ہوں, دوست ہوں, وہ ضرور وبال اٹھائیں گے, لیکن وہ وبال بھی جو اٹھائیں گے وہ ان ایڈیشن ٹو وبال ہوگا، اپنے وبال میں کسی کے کمی نہیں آئے گی. اگر کسی نے برائی کے راستے پہ کسی کو چلایا تو چلنے والے کو تو اپنا عذاب ہونا ہی ہونا ہے، جو چلانے والا ہے اسے ڈبل ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے گناہوں کا وبال اٹھا لے گا، تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. باقی جو ازمائشیں ہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ اجر بھی رکھا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلمان کو کوئی بھی دکھ درد تکلیف یا اندیشہ پہنچتا ہے حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دنیا میں کسی تکلیف میں بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے جس بندے سے آنکھیں چھین لوں تو اس کی جزا پھر جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ اس کے جڑی ہوئی ہیں. کئی صحابہ بھی ہیں آخری وقت میں وہ نابینا ہو گئے، دنیا میں اسی حالت سے چلے گئے، کوئی ان کو سزا تو نہیں ملی ان کے گناہوں کی. یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ رکھا ہوا. اور آپ دیکھیں اگلے زمانوں میں آپ کو تو بتایا جاتا ہے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، یہ بالکل جھوٹ ہے. عمریں اب لوگوں کی زیادہ ہوتی ہیں، پہلے تو کوئی کوئی 80-90 پہ پہنچتا تھا، اکثر تو بچپن میں ہی فوت ہو جاتے تھے، بیماریاں ہی اتنی ہوتی تھی. یہ تو 20ویں صدی میں آ کے جب بیماریوں کے اوپر کنٹرول کیا ہے نا انسانیت نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ترقی کروائی ہے تو ڈیتھ ریٹ کم ہوا ہے. ادر وائز کئی بچے پریگنینسی کے دوران ہی مائیں بھی مر جاتی تھیں، پھر بچے شروع کی جو بیماریاں جن کے آپ کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں ان میں کئی بچے مر جاتے تھے، پھر جنگوں میں کتنے لوگ مر جاتے تھے. آپ ہمارے یہ پرانے جتنے حکمران ہیں ان کی اگر ہسٹری دیکھیں بہت کم ہیں جو 50 سے اوپر گئے ہیں، بلو 50، بعض تو بلو 40 دنیا سے چلے گئے. بڑے بڑے صحاب بھی چھوٹی عمروں میں فوت ہوئے. تو اگلے زمانوں میں تو بہت کم لوگ ہی بڑی عمر تک پہنچا کرتے تھے. میں نے ایک دن باقاعدہ اس کے اوپر پوری تحقیق کی کہ میں مسلمانوں کے جو حکمران ہیں نا ان کی عمریں صرف چیک کروں. حضرت ابو بکر کی عمر 63 سال، حضرت عمر کی بھی 63 سال، حضرت علی کی بھی 63 سال، حضرت عثمان جو ہے وہ 82 تک گئے ہیں. اس کے بعد آپ اگر دیکھنا شروع کریں حضرت معاویہ بھی، وہ بھی اسی 60s کی رینج میں، ان کا بیٹا یزید بلو 40، اس کا بیٹا جو تھا معاویہ ابن یزید وہ 22 سال کی عمر میں. اس کے بعد بھی آپ مروان، عبد الملک بن مروان، پھر آگے ولید بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک، ان کو آپ دیکھنا شروع کریں 50 کوئی کوئی کراس کیا، سب 50 سے نیچے ہی ہیں، زیادہ تر 40 سے نیچے مر گئے. اچھا میں بڑا حیران ہوتا تھا جب ان کی بایوگرافی پڑھتا تھا نا کہ وہ ایک ہی مجلس میں پورا پورا دمبا کھا جاتے تھے، بکریوں کا گوشت کھا جاتے تھے، اتنا اتنا پرانے حکمرانوں کے بارے میں کہتے تھے یار یہ اتنا کچھ کھاتے تھے تو اتنی عمریں کیسے. وہ پتہ چلا عمریں تو کوئی نہیں جی، ہارٹ فیل ہی ہوتے تھے ساروں کے. ظاہر ہے جب چربی بڑھ جائے گی آپ کی تو یہ سارے سارے معاملات ہوں گے. تو آپ دیکھ لیں یہ عمریں بہت تھوڑی ہوا کرتی تھی. خود جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان ہیں. اب تو خیر جو جدید بیماریاں ایسی آئی ہیں کہ کئی مرنے والے تو 50 سے ہی نیچے مر جاتے ہیں، ہارٹ فیل والے جو ہیں وہ کئی 40s میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بعض کو 40 سال کی زندگی دی، بعض کو 60 کی دی، بعض کو 80 کی دی، بعض کو 100 کی دی، لیکن بہرحال زندگی میں اللہ نے اس کے لیے موقع ضرور رکھا. یہ اللہ کو بہتر پتا ہے کہ اسے اس گیون سرکمسٹانسز کے اندر کتنی بات سمجھ آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. ان شارٹ یہ ہے کہ نہ تو اولاد کی معذوری ماں باپ کو سزا ہے، اس اعتبار سے ماں کی یا باپ کی کسی عمل کی سزا اولاد کو ملی ہے، نہ اولاد کے عمل کی سزا ماں باپ کو ملنے والی، یہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں اسلام میں. دوسرے اسکالرز کہتے ہیں کہ صرف نماز روزہ ہی اسلام نہیں، تو یہ بتا دیں اسلام کیا ہے؟ جہاد. کون سے اسکالر ہے کہتے ہیں؟ میں نے تو آج تک کسی اسکالر کو شہید ہوتے نہیں دیکھا، نہ کسی جنگ پہ جاتے دیکھا. آپ امام مہدی کا انتظار کریں یا جہاد کے لیے جائیں؟ جائیں جی جہاد کے لیے، انہی اسکالرز کو ساتھ لے کے جانا ہے جنہوں نے آپ کو متاثر کیا ہوا ہے. وہ تو دنیا کے ٹور لگاتے پھر رہے ہیں سارے اسکالرز. ہاں آپ کو بھیج رہے ہیں فلسطین، خود جو ہے وہ سیرے کر رہے ہیں دنیا کی، اور لیکچر دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں. میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، ہاں یہ سارے اس میں شامل ہیں. اور مجھے تو حق ہے نا میں یہ کہوں، کوئی مولوی تو نہیں اس طرح ان کو للکار سکتا، کیونکہ مولوی کہیں گے تو من پتا ہے کتنا تو چندہ لینا ہے، مجھے تو نہیں کوئی دھونس لگا سکتا. تو میں تو یہ کہتا ہوں، تو بھائی میرے آپ کو کسی نے نہیں روکا، فوراً سے پہلے ان کے ساتھ شامل ہوں جو اسکالرز آپ کو کہہ رہے ہیں. اور میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے، یہ کون سا اسکالر ہے جو جہاد کے اوپر گیا ہوا ہے اور آپ کو آوازیں دے دے کے بلا رہا ہے کہ آ جاؤ مجھے جوائن کرو، تو آپ ضرور جائیں. تو یہ جس کا بھی سوال ہے مجھے اس اسکالر کا نام بتا دیں جو جہاد پہ گیا ہوا ہے اور آپ کو وہاں سے ای میلز کر رہے ہیں، واٹس ایپ میسیج بھیج رہے ہیں اور وی لاگ بنا بنا کے کہ دیکھو یہ میں لڑ رہا ہوں، میں نے اتنے کافر مار دیے، اتنے یہودی مار دیے، اتنے اسرائیلی میں نے فوجی قتل کر دیے، آ جاؤ میرے ساتھ شامل ہو. میرے علم میں تو ایسا کوئی اسکالر نہیں ہے جو آپ نے لکھا ہے. تو یہ ایک تھریٹیکل ایک اسٹیٹس ہے. تو لہذا جتنا آپ نے سوال پوچھا میں نے اتنا جواب دیا. باقی جو ہمارا جہاد اور قتال کے بارے میں نظریہ ہے وہ آلریڈی ویڈیوز میں ریکارڈ ہے الحمدللہ. صرف اللہ رسول آخرت فرشتے ان کو ماننا اسلام ہے یا نماز روزہ بھی اس میں شامل ہے؟ ساری کی ساری چیزیں جی، ایمان اسلام سب کچھ. اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک ہوگا، یعنی شادی ذبیحہ وغیرہ اصولاً تو نہیں ہونا چاہیے. جو سرے سے نماز کو مانتا نہیں ہے، نماز بالکل نہیں پڑھتا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اب کسی کے بارے میں جاننا اس اعتبار سے آپ اپنے فیملی ممبرز کے بارے میں تو شاید کر لیں، کسی دوسرے کے بارے میں تو نہیں کر سکتے. آج کل تو لوگ ڈر کی وجہ سے نماز بھی گھر میں پڑھ لیتے ہیں، اس طرح آپ کسی کے اوپر شرعی حکم تو نہیں لگا سکتے. ہاں اگر کوئی آپ کے جاننے والوں میں ہے تو اسے پھر بتائیں کہ مسلمان اور کافر میں فرق ہی نماز ہے. جو سرے سے بالکل نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان تو نہیں، کافر ہے، حقیقت بات ہے. یہاں پہ لوگ یہ تو پوچھتے ہیں کہ جی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو جنازہ جائز ہے، بے نمازی کا جنازہ شوق سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کی شادی نہیں ہوئی کہتے ہیں اس کا جنازہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. تو چونکہ ظاہری کلمے میں ہمارے سامنے جو بھی اللہ رسول آخرت کا اقرار کر رہے ہیں تو ہم اس کے ظاہری کلمے کا احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات کریں گے. ظاہر ہے ہندوؤں والے معاملات تو اس کے ساتھ نہیں کرنے، نہ کرسچنز کے قبرستان میں اسے پھینکنا ہے. جو کچھ بھی ہے اس نے ایک کمزور سے دھاگے سے اپنے آپ کو جس ریلیجن سے باندھا ہوا ہے وہ اسلام ہی ہے نا. میں کوئی بھی دنیا میں ایک انسان ہے وہ مر گیا ہے، کہیں کسی کھاتے میں تو اسے ڈالنا ہے نا آپ نے. یعنی اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ رسول کا ماننے والا ہے لیکن اس کے اعمال میں اس لیول کی کمزوری ہے تو پھر اسے کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ کسی کھاتے میں تو ڈالیں گے نا. اگر آپ کہیں گے ہندو ہے تو ہم یہ کہیں گے بھی ہندو تو نہیں ہے وہ، لہذا اس کی لاش کو آگ بھی نہیں لگا سکتے. اگر آپ کہیں گے یہ کرسچنز میں سے ہے تو کرسچنز بھی نہیں مانیں گے کہ ہمارے میں سے کہاں سے آ گئے، تو کبھی گرجے میں بھی نہیں آیا. تو کسی کھاتے میں تو اسے ڈالنا ہے نا. تو الٹیمیٹلی جس کمزور سے دھاگے کے ساتھ وہ بندھا ہوا ہے نا اس کے ساتھ وہی معاملات کریں. باقی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ لوگ یہاں پہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ اچھی نوکری ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہونے والا داماد یا ہونے والی بہو نماز بھی پڑھتی ہے کہ نہیں. تو بالکل نکاح طلاق کے معاملات میں ان چیزوں کو دیکھا کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی جگہوں کے اوپر شادی کرنے کی کہ جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل اگر میں کسی فقہ کو نہیں مانتا تو مفتی کیسے بنوں؟ آپ نے مفتی بننا ہے، اس کے لیے فقہ کی ضرورت ہے؟ فقہ کی کوئی ضرورت نہیں میرے بھائی، فقہ الاسلام کی ضرورت ہے. فقہ تو سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں. بخاری مسلم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. دین کی فقہ حنفی نہیں، دین کی فقہ. دین وہ ہے جو قرآن و سنت میں آیا. یہ جو آپ کی فقہ بنی ہوئی ہے یہ فرقوں کی فقہ ہے اور یہ آلموسٹ ابسلیٹ ہو چکی ہوئی ہے. یعنی مجھے بتائیں امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے، ان کی جو زمانے کے حالات و واقعات اور جو مسائل تھے وہ آج کے زمانے کے نہیں ہیں. امام حنیفہ کو تو نہیں پتا کہ ریل گاڑی بن چکی ہے اس میں نماز کا شرعی حکم کیا ہوگا، ہوائی جہاز میں نماز کا شرعی حکم کیا ہوگا، انتقال خون کا مسئلہ کیا ہوگا. آپ کے لیے حیران کن بات ہے کہ یہ جو بلڈ ڈونیشن والا معاملہ ہے یہ 1901 میں شروع ہے، بمشکل 125 سال پہلے. 20ویں صدی کے آغاز میں ایک آسٹرین تھا سائنٹسٹ، اس نے یہ ڈسکور کیا تھا کہ بلڈ کے گروپس ہوتے ہیں. اس سے پہلے دنیا میں لوگوں کو نہیں پتا تھا، لوگ جانوروں کا خون بھی انسانوں کو لگاتے تھے، انسانوں کا بھی انسانوں کو لگاتے تھے، انسان مر جاتے تھے، کیونکہ اگر بلڈ گروپ میچ نہ کرے تو دوسرے انسان کا خون بھی آپ کے لیے زہر قاتل ہے، جسم وہ قبول ہی نہیں کرتا، جسم کی امیونٹی اسے ریبٹل کرتی ہے اور وہ کلاٹس بن جاتے ہیں، انسان کی ادھر ہی ڈیتھ ہو جائے گی۔ آپ اگر غلط خون بھی لگا دیں تو اگلے بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اجمیر شریف کا کوئی سائنٹسٹ نہیں تھا، نہ بغداد شریف کا۔ اچھا، یہ دلوں کے حال جانتے تھے، انہیں بلڈ گروپ نہیں دریافت ہوئے ان سے۔ جو بلڈ گروپ 1901 میں دریافت ہو رہا ہے، وہ بلڈ کسی کو لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے، اس کا مسئلہ امام حنیفہ تو نہیں بتا سکتے، وہ تو ان کی وفات کے بھی 1100 سال بعد جا کے بلڈ گروپس کا پتہ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اعضاء کی پیوند کاری تو ابھی بمشکل 70-80 سال پہلے یہ شروع ہوئی ہے، کسی کا گردہ کسی کو لگا دینا، جگر کا ٹرانسپلانٹ کرنا، ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ کرنا، ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، اذان کا مسئلہ اسپیکر میں دینا، یہ وہ سارے مسائل ہیں جو ان اماموں کے زمانے میں تو نہیں تھے، لہذا ان کے مسائل تو ہمارے آج کسی کام کے نہیں ہیں، سوائے ان مسائل کے جو ان کے زمانے میں یا ان کے زمانے سے پہلے کے تھے، اور وہ ان کے زمانے کے پہلے کے بھی جو مسائل ہیں وہ قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ یعنی امام حنیفہ سے پہلے بھی تو بھینس تھی نا، تو اس زمانے میں بھی بھینس حلال ہی ہوتی تھی، امام حنیفہ نے تو نہیں آگے بتایا کہ یہ بھینس حلال ہو گئی ہے، تو قرآن میں لکھا ہے بہیمت الانام سارے حلال ہیں، جو بے زبان مویشی ہیں، مویشیوں کی کیٹیگری میں جو جو فال کرتا ہے وہ اس میں حلال ہے، زرافہ، زرافہ بھی مویشی ہے، اس کے کھر بھی بالکل کٹے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح یہ بھینس کے، گائے کے، بکری کے کٹے ہوئے کھر ہوتے ہیں نا، تو جو زرافہ ہے وہ بھی اسی مویشی کے اندر آتا ہے، وہ بھی حلال ہے۔ اب زرافے کا حلال ہونا میں بتا رہا ہوں تو کیا میری تقلید شروع کر دیں گے؟ نہیں، فقہ یا اجتہاد اور قیاس کا جو معاملہ ہے یہ قیامت تک جاری ہے، یہ کسی شخص کے اوپر آگے فکس نہیں ہوگا۔ تو آپ مفتی بنے، اسلام کے مفتی بنے، اس کے لیے آپ قرآن پڑھیں، احادیث کی کتابیں پڑھیں، اس کے بعد تمام مکاتب فکر کی کمپیریٹو اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے مدارس میں پڑھنا ہے ضرور پڑھیں، بریلویوں کے مدرسے میں بھی پڑھیں، دیوبند کے بھی پڑھیں، اہل حدیث کے بھی پڑھیں، اور شیعہ کے مدرسے میں بھی پڑھیں، اور جب بوڑھے ہو کے ریٹائر ہو کے گھر آئیں تو اس وقت آخری عمر میں آپ کی شادی بھی ماں باپ کروا دیں گے، ظاہر ہے اتنا ٹائم تو لگ جائے گا نا، 8 سال بریلویوں کے، 8 سال دیوبندیوں کے، 8 سال اہل حدیث کے، 24 سال ہو گئے، 17 سال قم یونیورسٹی ایران کے، اور سناؤ لو سامو ہے۔ اور اینڈ پہ بھی آپ جب انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا یار یہ تو سارا نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، تو بہتر یہ کہ ہماری ویڈیوز دیکھیں، مفتی نہیں آپ مفتی اعظم بن جائیں انشاءاللہ۔ میں پاکستان آرمی میں جاب کرتا ہوں، وہاں روزانہ ڈیوٹی کے دوران نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو کیا میں روزانہ کی بنیاد پر نمازیں جمع کر سکتا ہوں؟ یار آرمی میں تو بڑی سہولت ہے، وہاں تو باقاعدہ نمازوں کے وقفے ہوتے ہیں، میں نے تو بڑا کلوزلی ان کا انوائرمنٹ دیکھا ہے، تو نمازوں کو آپ جمع تو تب کریں نا جب آپ کی ڈیوٹی کسی ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں آپ کے پاس ٹائم اسپین بہت تھوڑا ہے۔ تو میں نے تو دیکھا آرمی میں جتنا نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے مساجد کا، وہ تو کسی جنگل میں بھی انہوں نے کوئی کالونی بنائی ہوئی ہے یا کوئی اپنی کیمپ لگایا ہوا ہے تو مسجد تو پہلے وہ اہتماماً اس کا سارا کے سارا معاملہ کرتے ہیں، تو آرمی کے کیس میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پتہ نہیں کون سی آرمی میں آپ جاب کر رہے ہیں، پاکستان آرمی میں کر رہے ہیں تو وہاں تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر کہیں ایسا کوئی کریٹیکل سچویشن ہے، جنگ چھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مجبوراً ہے، پھر آپ نمازیں بے شک جمع کر لیں۔ آپ کے نزدیک قرآن و سنت پر زیادہ عمل کس امام کا ہے؟ امام حنیفہ، امام مالک، احمد بن حنبل یا امام شافعی؟ یار ساروں نے اپنی طرف سے کوشش تو کی ہے عمل کرنے کی، لیکن جو قریب قریب اگر آپ کہہ سکتے ہیں نا، سب سے زیادہ تو امام شافعی ہیں، اگرچہ کچھ مسئلے ان سے بھی بہت بڑے مس ہینڈل ہو گئے، مثلاً بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹنا، یہ اتنی بڑی مصیبت انہوں نے کھڑی کر دی ہے امت کے لیے کہ آج تک کروڑوں لوگ اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگوں نے اپنی بیویوں کو گرمیوں میں بھی دستانے پہنائے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سارے ہیں شافعی مسلک کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں جی بیوی کو ہاتھ لگانے سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب لاکھ آپ ان کو بتائیں کہ بھائی بخاری مسلم میں لکھا ہے، اما عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام جب رات کی نماز پڑھتے تھے تو میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ قیام میں واپس جاتے تو پھر میں پاؤں سیدھے کر لیتی. تو اس حدیث سے ایک تو اندھیرے میں نماز پڑھنا بھی ثابت ہو گیا کیونکہ چراغ نہیں تھے, اندھیرے کی وجہ سے حضور کو پاؤں ٹونے پڑتے تھے, ورنہ تو حضرت عائشہ جب دیکھ رہی ہوتی حضور سجدے چاڑ لینے آپ ہی پہلے پاؤں ہٹا لیتی. یہ تو بدتمیزی ہے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر یہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا, اما عائشہ سے تو آپ توقع نہ کریں, اس لیے اما عائشہ نے اس میں کلیئر کیا کوئی کلپ نہ کاٹ سکے اما عائشہ دا, انہوں نے نال کلیئر کیا کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے, اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی اس لیے ایسا ہوتا تھا. دوسرا یہ ثابت ہو گیا کہ آپ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ بعض سلفی حضرات کہتے ہیں نا آنکھیں بند کرنے میں اگر کوئی موزی جانور آ کے کاٹ گیا تو وہ اندھیرے میں بھی کاٹ سکتا ہے. ہاں جہاں خطرہ ہے نا کہ موزی جانور آ سکتا ہے وہاں آپ کو اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے نہ آنکھیں بند کر کے, بلکہ آپ کو دیا بھی جلانا چاہیے. لیکن ہماری مساجد میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا, یہاں تو دوسرے فرقے والا نہیں بےچارا آ سکتا تو جانور کہاں سے آئے گا. تو یہ مسئلہ ثابت ہوا. اور تیسرا یہ ثابت ہوا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس میں الفاظ ہیں عائشہ کہتی ہیں میرے پاؤں ٹو دیا کرتے تھے نبی علیہ السلام. ٹھیک ہے, تو امام بخاری جن کے اوپر حنفیوں نے جھوٹا الزام لگایا کہ امام بخاری شافعی تھے, وہ تو امام شافعی کے خلاف مسائل لے کے آئے ہیں صحیح بخاری میں. 300 مقامات میں امام حنیفہ کے خلاف مسائل لکھے ہیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں, کہ جہاں امام ابو حنیفہ کو غلطی لگی ہے اب یہاں پہ امام شافعی کو غلطی لگی اور وہ تکلیف آج تک امت کاٹ رہی ہے. ادھر امام ابو حنیفہ کو غلطی لگی کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, حنفی آج تک مصیبت کاٹ رہے ہیں اس کی. ہم لاکھ انہیں بتائیں کہ ابو داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی کو نبی الاسلام نے پیرے پہ لگایا, ان کو تیر لگتے رہے, خون نکلتا رہا, انہوں نے نماز مکمل کی, بعد میں ساتھیوں نے کہا کہ اٹھا لینا تھا, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چیز بری خیال کی کہ ایک دفعہ ایک میں نے سورت شروع کی ہے میں اسے مکمل کیے بغیر نماز مکمل کروں, تو ان کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا, ان کا وضو تو کوئی نہیں ٹوٹا. اب یہ واقعہ شیخ زکریا کاندھلوی نے فضائل مال میں لکھا ہے, وہ بچارہ تو لکھ رہا تھا اس چکر میں کہ بھئی صحابہ کرام نماز میں کتنی کنسنٹریشن سے خوشو خوشو سے نماز پڑھتے تھے, اب یہ واقعہ لکھ بیٹھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو اپنے گلے فٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم تو اس بابے کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو نیچے انہوں نے نا واقعے کے بعد لکھا فے, وہ فائدے کی فے, میں اسے فساد کہتا ہوں. وہ فے لکھ کے کہتے ہیں کہ اس واقعے میں جو یہ آیا نا کہ وہ خون نکلتا رہا اور وہ نماز پڑھتے رہے, تو امام شافعی کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو. ہاں مت ماری گئی تواڈی, صحابی کو شافعی بنا دیا. اچھا آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے نہیں نہیں وہ اصل میں یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے, وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس صحابی کا بھی وہی مذہب ہوگا جس طرح کہ امام شافعی کا یہ مذہب ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن ہم کہتے ہیں تمہاری مت کیسی ماری گئی, تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے امام شافعی اس کے مذہب پہ ہوں, صحابی کو تو نہ بتاؤ گے اس مذہب پہ. یعنی ویسے تو آپ کو بڑا یہ کرینہ سکھاتے ہیں کہ جی لکھنے کا جی الفاظ کا چناؤ بڑا اچھا ہونا چاہیے, انجینئر صاحب تواڈے بزرگاں دی مت ماری ہوئی ہے, شافعی لکھ کے جی صحابی نو یہ لکھتے کہ ہو سکتا ہے کہ امام شافعی بھی اس صحابی کے مذہب پر ہوں, پھر ہم کہتے ہیں بالکل درست ہے. تو اگر امام شافعی اس صحابی کے مذہب پہ تھے تو وہ صحابی کس کے مذہب پہ تھے؟ نبی علیہ السلام کے. تو یہ اکثر آپ کو حنفی کہتے ہوئے سنائی دیں گے, وہ جی دیکھیں جی اپنی مرضی کی فقہ نہیں فالو کرنا چاہیے, ورنہ آپ کا خون نکلے گا تو آپ شافعی بن جائیں گے, بیوی کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ حنفی بن جائیں گے. نہ سرکار, پرانیاں گلاں, پرانے بہانے, پرانے فراڈ. نہ سہی تو میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, ہم ہر جگہ محمد ہی رہیں گے, بلکہ اس سے بھی بہتر ورڈ ہے مسلم رہیں گے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں محمدی نہیں بلکہ مسلم کہا ہے, ہم مسلم رہیں گے. ہمارے پاس بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لہذا امام شافعی کا موقف غلط ہے, امام حنیفہ کا موقف ٹھیک ہے, اس وجہ سے کہ حدیث مل گئی. اور دوسری جگہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اس معاملے میں امام شافعی کا موقف ٹھیک ہے, امام حنیفہ کا موقف غلط ہے, اس وجہ سے کہ ابو داؤد کی حدیث مل گئی. ہمیں کسی نے اگلے دن مشورہ دیا جی کہ انجینئر صاحب کو ایک فقہ لکھتے ہیں جس میں ہر جو فقہ کی خرابی ہے. میں نے کہا ویڈیوز میں تو ہم نے ہر چیز ریکارڈ کروا دی ہے, اور پریکٹیکلی ہم نے یہ وہ کام کیا جو پرانے بزرگ صرف خواہش ہی کرتے رہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں یہ لکھا ہے باقاعدہ. انہیں اس زمانے میں پتا چل گیا تھا یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ جن جن اماموں کی جو جو باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں نا وہ نکال کے ایک نئی فقہ مرتب کی جائے جس میں جو امام حنیفہ کے مسائل ہیں وہ لے لیے جائیں. یعنی شاہ ولی اللہ کے نزدیک رفع الیدین والا مسئلہ جو ہے نا یہ تگڑا ہے امام شافعی امام مرمل کا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے امام کے پیچھے فاتحہ والا مسئلہ وہ بھی صرف سرن نمازوں میں جہرن میں نہیں. اس مسئلے میں امام مالک کا موقف ٹھیک ہے کہ جہرن نمازوں میں سن لینا کافی ہے اور باقی نمازوں میں آپ پڑھیں بھی. تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک نئی فقہ مرتب ہونی چاہیے جس میں سارے آئمہ کی جو غلطیاں ہیں وہ سائڈ پہ کر دیں. پھر انہوں نے خود لکھا ہے کہ چونکہ اب حدیث کی کتابیں ایک جگہ جمع ہو چکی ہیں, ان کے پاس لمیٹڈ نالج تھا نا, ہمارے پاس تو سارا نالج آ گیا نا. یعنی امام بخاری کے پاس تو صحیح بخاری تھی نا, میرے پاس تو امام مسلم کا نالج بھی آ گیا, امام ادعود کا بھی آ گیا, اور انہیں تو کھول کے دیکھنا پڑے گا. میرے پاس ایک کلک کے اوپر آ گیا, حدیث کا نمبر ڈالیں حدیث سامنے آ جائے گی. امام بخاری امام مسلم کو اپنی کتاب سے حدیث ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا, ہمارے اسٹوڈنٹس کو نہیں لگے گا. اور اس میں ان بزرگوں کی کوئی توہین نہیں ہے, اگر ہم یہ بات ان کے سامنے بھی کریں نا وہ خوش ہوں گے, کہیں گے اچھا ہمیں بھی بتاؤ طریقہ اسمارٹ فون استعمال کرنے کا. ہاں کہ یار اتنا اچھا کام ہو گیا کہ فوراً حدیث مل جاتی ہے, ان بچاروں کو تو کتنی محنت کرنی پڑی. اور پھر دیکھیں ان سب سے ایک جو اوور لک ہوئی چیز کہ انہوں نے حدیث کی نمبرنگ کوئی نہیں کی ہوئی. آج احادیث کی نمبرنگ ہو چکی ہے, یعنی امام بخاری نے حدیثیں کانٹینیوس لکھی ہیں, نمبروں کے ساتھ نہیں لکھی ہوئی. امام بخاری سے اگر آپ 2812 کا پوچھیں تو انہیں نہیں پتا ہوگا. ہاں ایون آپ صحابہ اکرام سے پوچھیں کہ سورت الاحزاب کی آیت نمبر 56 کیا ہے, وہ نہیں بتا سکتے جب تک وہ گنیں گے نہیں. اس زمانے میں آیت کی نشانی لگائی جاتی تھی, نمبر نہیں ہوتا تھا. یہ ضرور ہوتا تھا کہ اس سورت کی اتنی آیات ہیں اور یہ آیت یہاں سے شروع ہو کے یہاں پہ ختم ہو رہی ہے, لیکن نمبر نہیں ہوتے تھے. ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے کہ 56 نمبر آیت ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آپ صحابہ کرام سے پوچھیں نا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یہ آیت کا نمبر کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہمیں آیت کا نمبر تو آپ کو نہیں بتا سکتے, البتہ یہ بتا سکتے ہیں یہ آیت سورت الانبیاء میں ہے. ہم کہیں گے سرکار یہ آیت سورت الانبیاء میں ہے اور 107 نمبر آیت ہے, اور آپ کے بعد ایک اور کام بھی ہو گیا تھا, پارے بن گئے تھے اور یہ پارا نمبر 17 میں آتی ہے. پارے تو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھے. تو آج کتنا نالج آسان ہو گیا ہے, کتنی آسانی سے آپ حدیث کو آیت کو تلاش کر سکتے ہیں. ناد علی دعا ہے ورد ہے, اور شرک ہے دعا ورد کہاں سے ہوا؟ سیدھا سیدھا مولا علی کی گستاخی ہوئی بھی ہے اس میں, کیونکہ مولا علی کو جب آپ خدا مانیں گے تو اس سے بڑی مولا علی کی کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی. شرک اللہ کی بھی گستاخی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی بھی گستاخی ہے کہ جب آپ ان کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کریں گے. اسی لیے سورت الاحقاف میں آیا ہے یہ تمام نیک ہستیاں قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کی دشمن ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا تم نے دنیا میں ہمیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا تھا. یہ اس چکر میں کہ سفارش کریں گی اللہ کہہ رہا دشمن ہو جائیں گی. مولا علی ان کے دشمن ہو جائیں گے جنہوں نے دنیا میں یا علی مدد کے نعرے لگائے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی ان کے دشمن ہو جائیں گے جنہوں نے کہا کہ جی یا غوث پاک ہماری مدد فرمائیں. میرا نام طہٰ ہے, آپ بہت اچھے ہیں جزاک اللہ جی. نیچے کل بھی بنایا ہوا چھوٹا سا ہارٹ. اچھا جی اچھا جی اچھا ٹھیک. یہ سوال آپ نے ویسے ہی ڈال دیا, سوال تو نہیں تھا, خواہش تھی جی. اچھا جی. میں سب کو قرآن آیات سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اس کے باوجود وہ سمجھنے کو تیار نہیں, وہ قرآن آیات کا انکار کرتے ہیں. تو اس میں تو بڑی خوشخبری آپ کے لیے کہ جو چیزیں ایمان بالغیب تھیں آپ کے لیے ایمان بالشہادہ بن گئی ہیں. یعنی ہم اکثر بچپن میں سوچتے تھے کہ یار نبی علیہ السلام کو بھی کوئی پتھر مارتا ہوگا. ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے, لوگ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, وہ کون سے بدبخت ہیں جنہوں نے طائف میں حضور کو پتھر مارے؟ صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے, بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کے کندھے کے اوپر اوجڑی رکھ دی, تو وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے کعبے کے اندر حضور کے کندھے کے اوپر اوجڑی رکھ دی؟ بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کے گردن میں جو ہے وہ چادر ڈال کے اتنی زور سے کھینچا کہ گویا کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں. تو وہ لوگ کون تھے؟ اے ہی لوگ سن اے نہ دے بزرگ سنجے. کیونکہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے نہ صرف گستاخ تھے بلکہ نبی علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے. آپ کے دین میں کیا عمل کرنا تھا وہ آپ کے شہادت آپ کے قتل کے درپے تھے. یہ لوگ بھی دیکھ لیں, یہ اس زمانے میں ہوتے نا یہ وہی لوگ ہی ہوتے. کیونکہ آج آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نبی کے ماننے والے ہو تو نبی پہ قرآن میں جو نازل ہوا وہ یہ لکھا ہوا ہے, یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے, ان کے بڑوں نے بھی نہیں نبی کو مانا تھا, وہ پتہ لگ گیا. تو جو میں نے یہ بات کی تھی اللہ کا شکر ادا کریں آپ کو پتہ چل گیا یہ مسئلہ آپ کا حل ہی نہیں ہونا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی موجود ہو اور لوگ ان کی بات نہ مانیں. اگر مسلمانوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو نبی کو مانتے ہوئے بھی نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ ان کے بڑے بھی تھے اس زمانے میں. ہاں, باقی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. قرآن میں تو حضور کو بھی کہا گیا کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر لینا اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى. یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ دیں, یہ تو نصیحت ہے جو ڈر جائے اس کے لیے, بس چھوڑیں باقیوں کو. سيذكر من يخشى, اس سے تبلیغ کریں اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. ويتجنبها الاشقى, اور جو بدبختی میں اترا ہوا ہے نا چھوڑ دیں اس کو. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, اس کا علاج تو ہمارے پاس ہے, ہم اسے بڑی آگ پہ پیش کریں گے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى, پھر وہاں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ, نبی قرآن سے اس کو وصیت کریں, اس کو نصیحت کریں آخرت کا ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. جو نہیں ڈرتا چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ, ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء, اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گئے, آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. یعنی دیکھیں جس بندے کی ڈیوٹی تھی نا, اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں دوزخ میں کیوں چلے گئے, کہ بھی آپ نے ڈیوٹی نہیں صحیح طریقے سے پوری کی, ہم نہیں پوچھیں گے آپ سے. آپ کا کام صرف پہنچانا ہے, لوگ قبول کر لیں ٹھیک ہے آ جائیں جنت میں, جہنم میں جانا چاہتے ہیں جائیں. آپ کو ہم کبھی گلہ نہیں کریں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے, بھئی آپ کے ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری, آپ کو تو چاہیے تھا گھول کے انہیں ہدایت دیتے. نہیں, مجھے بتائیں اگر اللہ کے نبی سے نہیں پوچھا جانا کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے تو ہم سے کیوں پوچھا جانا ہے, ہم تو خود ان کے ڈاکی ہیں. ہم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی, بس یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اگلے کو سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی. نشاور اشیاء کو ختم کروانے کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں, جی کر رہے ہیں ہم اللہ کے فضل سے, گورنمنٹ کے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں, میری ویڈیوز بھی اس کے اوپر ریکارڈ ہیں. انڈین مقبوضہ کشمیر و فلسطین کے مسئلہ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس طرح باقی لوگ بھی دیکھتے ہیں اسی طرح ہم بھی دیکھتے ہیں. ظلم ہو رہا ہے جی, جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے. باقی اگر آپ نے ڈنڈا اٹھا کے جانا ہے تو وہ جو وی لاگرز آپ کو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ جائیں انشاءاللہ. کوئی جنازہ پڑھنے والے بھی پیچھے ہونے چاہیے نا, ہم ہوں گے انشاءاللہ. اس طریقے سے مسائل نہیں حل ہوتے, ذہن میں رکھیے گا. ظہر عصر مغرب عشاء سنتوں سمیت جمع کر سکتے ہیں, نفلی عبادتیں کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے سفر میں تہجد کی نماز, وتر کی نماز, فجر کی دو رکھتیں, سنتیں نوافل بھی پڑھیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن جب نمازیں جمع کریں گے نا پھر اس میں آپ دو فرائض کے درمیان کوئی سنت نہیں پڑھیں گے. پہلے آپ ظہر کی چار سنتیں پڑھیں, پھر زہر کے چار فرض پڑھیں اگر مقیم جمع کر رہے ہیں, اگر مسافر ہیں تو زہر کے دو فرض, اور پھر عصر کے دو فرض, اور پھر اس کے بعد آپ زہر کی دو سنتیں پڑھیں گے. کیونکہ سنت یہ ہے کہ جب نمازیں جمع ہوتی ہیں پھر فرائض کے درمیان کچھ نہیں پڑھا جاتا, اس طرح حج کے دنوں میں بھی جب نمازیں جمع ہوتی ہیں نا، عرفات میں زور و عصر اور مغرب اور عشاء مزدلفہ میں، وہاں پہ بھی کنسیکٹو نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے. قل اور مہدی کی روٹی کھانا جائز ہے، بچنے میں ہی عافیت ہے. اگر کہیں کو بہت ضرورت ہو جاتی ہے تو مہندی تو خیر اس معاملے میں نہیں آتی نا، ظاہر ہے وہ تو اس رسم سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے نام کی ہوتی ہے نا. کل میں اگر کسی بزرگ بابے کے نام کی ہے پھر تو نہ کھائیں، اور اگر اسال ثواب کے لیے ہے تو وہ تو آپ میت کی طرف سے کر سکتے ہیں. کل کی ایکٹیویٹی پہ ہمیں اختلاف ہے کہ اسے مخصوص کرنا، ادروائز میت کی طرف سے صدقہ اور خراب تو درست ہے. یہ روٹی، اس طرح کی روٹیاں حرام نہیں ہیں جب تک کہ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ ہو. اگر کسی میت کے سالے ثواب کے لیے تو وہ جائز ہے. کیا ایک نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے تو دوسری اس ٹائم جماعت کے بغیر پڑھے تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ ظاہر مجبور ہے نا، تو اور تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے نا. یا تو پھر آپ کسی کی منت کر لیں کہ آپ زہر کے چار فرض پڑھیں، اس کے بعد آپ نے عصر کے چار فرض پڑھنے ہیں، تو جس کی دو سنتیں زہر والی ہیں اسے کہیں کہ بھائی تم جماعت کروا لو، تمہاری دو سنتیں ہو جائیں گی، میں تمہارے پیچھے چار فرض نیت کر لوں گا عصر کے، اور جب تم سلام پھیر دو گے تو میں دو رکھتے کھڑے ہو کے پڑھوں گا، میرے عصر کے چار فرض ہو جائیں گے. تو پھر اس طریقے سے جماعت کا اہتمام کر لیں، اس سے بھی آسان طریقہ ہے. جس مسجد میں زہر کی نماز ایک بجے ہو رہی ہے وہاں آپ جا کے ایک بجے پڑھ لیں، اور جہاں سوا ایک یا ڈیڑھ بجے زہر کی نماز ہو رہی ہے وہاں امام کے پیچھے آپ عصر کی نیت کر کے پڑھ لیں، تو آپ کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا، نمازیں بھی جمع ہو جائیں گی. ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کیسے اسلام کی دعوت دیں جیسے ہم دے رہے ہیں؟ آج ڈسکس ہو چکا ہے، جہاں سب جوتے وغیرہ لے کر چلتے ہو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، جب تک کہ ناپاکی وہاں نہ آئے. پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے، ناپاک ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے. یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں، ورنہ تو آپ دنیا میں تحقیق کرنا شروع کر دیں تو مسجد کی بھی آپ کیا کہاں تک تحقیق کریں گے یہ پاک ہے یا نہیں ہے، کس حد تک کریں گے؟ تو جب تک آپ کے سامنے ناپاکی نہیں ہے ہر جگہ آپ کے لیے پاک ہے، بھلے وہ ناپاک بھی ہو آپ کے لیے وہ پاک ہے. آپ سے شرعی حکم اٹھ گیا، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ نے مجھے پانچ ایسی خوبیاں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد ہے، آپ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں وہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں موجود ہے کہ حمام میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو سمجھ آتی ہے حمام میں کیسے پڑھ سکتے ہیں. قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ظاہر ہے وہاں پہ بھی سمجھ آتی ہے سامنے قبریں کیسے پڑھ سکتے ہیں. وہ ایک استثناء ہے، وہ قبروں کی وجہ سے یا گندگی غلاظت کی وجہ سے منع کیا گیا. البتہ اگر جہاں قبرستان بنا ہوا ہے اس میں کوئی اگر زمین ایسی ہے جو ابھی خالی ہے اور سامنے کوئی قبر نہیں ہے تو وہاں بھی نماز درست ہوگی، قبرستان کے اوپر، قبروں کے اوپر نماز درست نہیں ہوگی. فوتگی والے گھر میں لوگوں کو کھانا بنا بنا کر دینا، ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں جبکہ وہ خود غم میں ہے. تو یہ تو رشتہ داروں کو سوچنا چاہیے نا کہ کیوں ادھر آ کے ڈیرا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جنازہ پڑھے جائیں اپنے گھر میں، وہاں پہ اب آ جاتے ہیں پورے کنبے کو ساتھ لے کے، پھر ظاہر ہے ان بچاروں کو تو کچھ کرنا پڑے گا. اب تو لوگوں کو باقاعدہ دیگیں بھی منگوانا پڑتی ہیں، کیا کریں، اور تو کوئی چارہ نہیں ہے. اس گھر میں چولہا جلانا حرام نہیں ہے، سوگ کرنا ہے آپ نے. لیکن اگر آپ باہر سے لوگ آ گئے ہیں اور آپ وہاں پہ کھانا پکانے کے لیے کوئی کک وغیرہ ہے اور آپ پکانا چاہتے ہیں تو کوئی منع بھی نہیں ہے. وہ صرف یہ کہا گیا کہ جہاں پہ سوگ میں لوگ، باقی لوگ وہاں پہ کھانا دیں تاکہ وہ بےچارے اس کیفیت سے نکلیں، کھانا ان کے لیے بھی ارینج کریں. یہ نہیں ہے کہ ایسے گھر میں کھانا پکانا حرام ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ نہیں تھا. اگر مینج ہو سک رہا ہے آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہوتا تو کر لیں. کیا صفات الہی کی عبادت ہو سکتی ہے قرآن؟ اگر عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا تو علی کو ید اللہ کیوں کہا گیا؟ کافی میں روایت مجھے، اور میرے بھائی یہ جتنی چیزیں یہ لٹریچر کی ہیں، صرف عیسیٰ روح اللہ تو نہیں ہے، آپ سب روح اللہ ہیں. ہمارے ابا جی کو اللہ نے کیا کہا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، جب میں آدم میں اپنی روح پھونک لوں تو تم نے سجدے میں گر پڑنا ہے. تو آدم میں کس کی روح ہے؟ اللہ کی. آدم کی ساری اولاد میں کس کی روح ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی روح سے مراد ہے اللہ کی مخلوق روح. یہ کہتے ہیں نا کہ اے بھی رب دا جی ہے، یعنی یہ اللہ نے ہی بنایا ہے اس کو، جانور بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اس طرح روح بھی اللہ نے پیدا کی ہے. تو انسان میں اللہ کی روح سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی روح ہے جس میں سے نکال کے ہمیں کوئی بیچ میں سے فیض دیا ہوا ہے، نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کا نام روح اللہ اس لیے رکھا گیا۔ اب مجھے بتائیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، تو کیا محمد رسول اللہ خلیل اللہ نہیں ہے؟ اللہ کے دوست نہیں ہے؟ بس ایک لقب مل گیا۔ سارے انبیاء خلیل اللہ ہیں، سارے انبیاء حبیب اللہ ہیں، اپنے اپنے زمانے میں تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ لقب مل گیا نا، عیسیٰ ابن مریم کو لقب ملا ہے روح اللہ کا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور روح اللہ نہیں ہے، سب کے سب روح اللہ ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں، لیکن روح یہاں مخلوق ہے۔ قرآن میں آئے نبی روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرماؤ کہ اس کا علم تو نہیں دیا گیا مگر تھوڑا، اللہ کی مخلوق ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو خاص اس لیے کہا گیا کہ وہ ایسی عورت سے پیدا ہوئے جس کا کوئی شوہر نہیں تھا، تو ان کے باپ والا ایلیمنٹ مسنگ تھا، یہ ماں سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے باپ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر کن ہے، اس کی وجہ سے یہ اللہ کی خاص روح ہے۔ روح من، روح تو باقی بھی ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے، آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، یعنی اگر عیسیٰ ابن مریم گاڈ ہیں اس وجہ سے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے، تو حضرت آدم تو بڑے گاڈ ہونے چاہیے، وہ تو لم یلد ولم یولد والا معاملہ ہو جاتا ہے، ان کا تو باپ ہی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ لیکن آدم علیہ السلام کو کرسچنز بھی کہتے ہیں اللہ کا بندہ، تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں، اللہ نے پکی دی ہے قرآن میں کہ عیسیٰ ابن مریم کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے علماء کے خلاف سخت الفاظ اور توہین امیز الفاظ بولتے ہیں، اس سے ہماری ینگ جنریشن علماء سے متنفر ہو رہی ہے؟ نہیں، علماء سے میری وجہ سے نہیں متنفر ہو رہی، میں نے علماء سے کہا ہے کہ یہ مدرسوں میں منہ کالا کریں اور اس کی ویڈیوز لیک کریں، یہ میں نے مفتیوں کی ویڈیوز نکالی ہیں، مجھے بتائیں، آئے دن جو آپ کے واٹس ایپس کے اوپر جو مفتیوں کے کارنامے آتے ہیں، یہ میں نے گن پوائنٹ پہ ان سے کروائے کہ تم یہ کام کرو تاکہ میں تمہیں بدنام کراں۔ جو جو حرکتیں ان کے بزرگوں نے کی ہیں میاں، وہ میں نے کروائی ہوئی ہیں، میں نے ان کے بزرگوں کو کہا ایک دوسرے کو کافر کو، تاکہ جب میں بعد میں دنیا میں تشریف لاؤں گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ یہ یہ یہ, یہ کر کے گئے ہیں، کرتوت انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے تب بلیم دیں جب میں کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہوں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کام ڈالے ہیں اور میں سختی سے رد کرتا ہوں، تو میرے بھائی میں سختی سے رد کوئی نہیں کر رہا، میرا یہ دعویٰ ہے میں اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے سافٹ بندہ ہوں۔ اعلی حضرت جو آپ کے کروڑوں بریلویوں کے بزرگ ہیں اور آپ کے بھی بزرگ ہیں، انہوں نے تو دیوبندیوں کو مرتد اور کافر ڈکلیئر کیا، میں نے تو نہیں کہا مرتد اور کافر، سخت زبان تو یہ تھی، اور اعلی حضرت کے جواب میں دیوبندیوں کے بزرگوں نے کہا کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت شیطانی لشکر ہے، سخت زبان تو یہ ہے۔ تبلیغی جماعت والے اب کس منہ سے فضائل مال اٹھا کے پھریں گے کہ فضائل مال جس بندے نے لکھی ہے نا، اس کا پیر ہے خلیل احمد سہارنپوری، اور فضائل مال میں جگہ جگہ اس نے خلیل احمد سہارنپوری کے حوالے دیے ہیں، اور خلیل احمد سہارنپوری نے المحند المفند لکھی ہے، فضائل مال میں اس نے اپنے پیر اشرف علی تھانوی کے حوالے دیے ہیں، اور اشرف علی تھانوی نے سگنیچر کی ہیں المحند المفند کے اوپر، جس کے اندر بریلوی فرقے کو شیطانی لشکر کہا گیا۔ تو زبان میری سخت ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ بندہ لبو جڑا میرے تو نرم ہوئے اور کام میرے والا کر رہا ہو، میں نے تو کبھی نہیں کہا وابی سورا نے سور، میں نے نہیں کہا کہ جو وابی ہیں یہ خوارج کی ایک جماعت ہے، اور وابی کہتے ہیں کہ بریلوی جو ہے مشرکین عرب سے بھی بدتر ہے، یہ وہ لال رومال والا نہیں کہتا کہ کائنات کا بدترین مشرک بریلوی ہے، کائنات کا بدترین مشرک جو ہے وہ شیعہ ہے، وہ لال رومال والا نہیں کہتا۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ نرم زبان والا نہیں، پہلے وہ بندہ لبو جڑا مجھ سے نرم ہو، جس کے سینے میں اتنے زخم ہو اس کے باوجود وہ پیار اور محبت سے آپ کو بلا رہا ہو، یہ کہہ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ تو الحمدللہ مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ سوال تو مر گیا۔ بلوچستان ایشو جو چل رہا ہے اس پر روشنی ڈالیں. روشنی نہیں, بہت دفعہ میں نے بڑے بڑے بلب روشن کیے ہیں اس کے اوپر, بے فکر رہے ہوں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ آپ کے مقلد ہوتے جا رہے ہیں؟ بالکل نہیں, مجھے نہیں لگتا. یہ ہماری زندہ کرامت ہے کہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ کسی کو آپ علیحدگی میں بھی بلا کے پوچھ لیں کہ اگر علی بھائی قرآن و سنت کے خلاف بات کریں, وہ آپ کا جملہ پورا سنے بغیر کہے گا بھائی ہم ان سے بھی اختلاف کریں گے. اور ان لوگوں کو علیحدگی میں پوچھیں یا سامنے پوچھیں, ان کی ضرورت نہیں اپنے بزرگوں سے اختلاف کرنے. ہمارے پھل تو نظر آ رہے ہیں. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں کہتا کہ ہم انجینئر صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں. وہ سب کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے استاد ہیں, انہوں نے ہمیں نبی الاسلام کا راستہ سکھایا. یہ لوگ کہتے ہیں ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں, ہم اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں, ہم اشرف تھانوی کے ماننے والے ہیں, ہم علماء دیوبند کے ماننے والے ہیں. یہ تو اللہ رسول کا نام ہی کو نہیں لیتے. اور اتنی بڑی بدبختی ہے کہ المحند علی المفند جب انہوں نے لکھی نا, تو سٹارٹ میں انہوں نے اللہ رسول کا نام نہیں لکھا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم فقہ میں پیروکار ہیں امام حنیفہ کے, اور عقیدوں میں ابو المنصور ماتریدی اور ابو الحسن اشری کے, اور تصوف میں ہم فالوور ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کے. میں کہا دیکھو, نہ خلفائے راشدین دا ذکر, نہ اللہ دا ذکر, نہ نبی الاسلام دا ذکر, نہ صحابہ دا ذکر, نہ اہل بیت دا ذکر. آپ ان سے پوچھیں یہ کیوں کیا؟ وہ کہیں گے جی وہ تو مانتے ہی ہیں نا. اصل مسئلہ یہ ہے, انہیں کہا کتنی بڑی بدبختی ہے کہ تم سٹارٹ کس چیز سے لے رہے ہو اپنے عقیدوں کا تعارف کرواتے ہوئے. تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس عقیدے کے ماننے والے ہیں جو حجت الوداع کے موقع پر نبی اسلام نے قرآن اور سنت چھوڑے, ہم اس عقیدے کے ماننے والے ہیں جو غدیر خم پہ قرآن اور آل البیت نبی اسلام نے ہمیں اہل بیت کے ساتھ احترام اور قرآن پہ چلتے رہنے کی تلقین کی. تم یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور پھر جا کے ان کا ذکر کرتے ہیں, سیدھے آگے بابے ہوتے ڈگ دے جائے. تو یہ والا معاملہ بالکل ایسا نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. جو گندگی کسی بھی فرقے میں پائی جاتی تھی یا ان کے بزرگوں میں, اس میں سے ایک گندگی بھی کوئی ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر یا اس پلیٹ فارم پہ ثابت نہیں کر سکتا. جو گالی ایک دوسرے کو دیتے ہیں, یہ مثلا یہ گالی دیتے ہیں کہ جی انہوں نے مدرسے بنائے ہیں چندے بٹورنے کے لیے. جی ہم نے تو کوئی نہیں بنایا, چلو اگے ٹورو. انہوں نے مسجدیں لادا کر لی, سرکار ہم نے تو کوئی نہیں بنائی. یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, سرکار ہم آپ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, سرکار ہم کہتے ہیں سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے. تو اسی گندگی کڈو جو آپ کے بزرگوں اور ان فرقوں میں موجود ہے, کوئی ایک ادھر ثابت کرے. اور اس سے بڑھ کر کوئی ایک اچھائی جو اس پلیٹ فارم کی ہے, جو شناخت ہے, وہ اپنے بزرگوں سے ثابت کر دو. آج اگلا ورژن دے ان کی, کوئی ایک گندگی ادھر ثابت کرو, اور ہماری کوئی ایک اچھائی ایسی جس میں ہم یونیک ہیں. یہ اچھائی کہ اللہ ایک ہے, وہ تو ظاہر ہے ہم اس میں یونیک نہیں ہیں, وہ تو پوری انسانیت مانتی ہے. وہ اچھائی جس میں ہم تفرد کا شکار ہیں بقول ان کے, وہ ان کے بزرگوں میں پائی جاتی ہو. جن یہ سب گندی مکھی نے گاد تھوڑے بابیاں دے, میں کہ تو گندی مکھی ہیں, میں تو صفائی کر رہا ہوں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ حکم دیا گیا ہے مرد کے لیے, بخاری مسلم حدیث ہے, ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو, کیونکہ ان کے اوپر جماعت واجب نہیں ہے. باقی اس کے اوپر تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں. داتا صاحب کو داتا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں اپنے زمانے میں اگر کوئی صدقہ اور خیرات کا وہ کام کرتے تھے اور اس کانٹیکسٹ میں کوئی کسی کو داتا کہتا ہے, جس طرح عبدالستار عیدی صاحب لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلا کے گئے, ہزاروں بچوں کی انہوں نے پرورش کی, تو داتا آپ کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیں اس حوالے سے. لیکن اگر داتا آپ ان معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو وہ قبول کرتے ہیں, آج ہماری کوئی مشکل کشائی کرتے ہیں, تو یہ پھر عقیدہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. منت مانگنے کا صحیح طریقہ, ضرورت ہی کوئی نہیں منت ماننے کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کسی کی مصیبت نہیں ٹلتی, کنجوس کا مال نکل جاتا ہے. خام خام مال آپ نے ضائع کرنا ہے تو آپ کر دیں. ہاں ہاں, صدقہ اور خیرات جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک, اس سے آپ کی مصیبتیں ٹال سکتی ہیں, وہ آپ کریں. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جو یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے, اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ آپ کام کریں. کیا ہم جماعت آفس میں کروا سکتے ہیں جبکہ آفس کے سامنے مسجد ہے؟ نہیں جی، مسجد میں جا کے پڑھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی کاہلی کا شکار ہونے کی. ہاں اگر سیکیورٹی ایشوز ہوں، جس طرح ہمارے اٹامک انرجی کے اداروں میں اتنے بیریئرز ہیں اور پھر نماز پڑھنے جائے اور پھر واپسی پہ ساری تلاشی، تو سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے. وہاں پہ پھر اندر مساجد یا پریئر ہالز کا اہتمام کیا گیا، وہ کسی ریزن کی وجہ سے کیا گیا، تو وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے. ادروائز اگر عام آفیسز ہیں جہاں اس طرح کی کوئی سیکیورٹی ایشوز نہیں ہے، جس طرح کوئی بلدیا میں جاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ویسے وہ اپنی بیوی کو شاپنگ کرانے کے لیے بھی آفس ٹائم میں نکل آتا ہے، بچوں کو سکول چھوڑنے اور لے جانے کے لیے بھی نکل آتا ہے، نماز کی دفعہ کہتا ہے میں نے اندر ہی آفس کے اندر نماز پڑھنی ہے، کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو دے رہا ہے. اگر کسی بھی شخص کو سمجھایا جائے دین کے مطابق تو کیسے سمجھایا جائے؟ آپ تو سٹارٹ وہاں سے لیں جو اس کے انٹرسٹ کا ٹاپک ہے، اور میری ویڈیوز دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے قرآن و سنت دکھائیں. اس کے لیے آپ مجلس نمبر 50 میری دیکھ لیں، بریلوی کو کیسے دعوت دینی، دیوبند کو کیسے دینی، اہل حدیث کو، شیعہ کو. آئی ایم اے ڈینٹسٹ، وٹ شوڈ بی مائی پروفٹ مارجن؟ پروفٹ مارجن کو اسلام نے نہیں رکھا ہوا، جو بھی چل رہا ہے نارمل وہ آپ لیں، زیادہ بھی لے سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپان آپ کی جو کمپیٹنسی ہے اس کے مطابق. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرح کا ریٹ رکھا جا سکے سروسز کا. ہو سکتا ہے آپ نے فیسلٹی زیادہ دی ہوئی ہوں، ایئر کنڈیشن بھی لگایا ہوا ہے، پھر لابی بھی رکھی ہوئی ہے، ایک عام جو ہے وہ سادہ سا کوئی دانت نکالنے والا ہے وہ 500 روپے میں بھی دانت نکال دیتا ہے، آپ کو 3000 میں دانت نکالنا پڑے گا، کیونکہ آپ ادویات بھی ایسی استعمال کرتے ہوں گے انستیزیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور پھر باقی آپ نے معاملات دیکھنے ہیں، اپنے انسٹرومنٹس جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے دیکھنے ہیں ہائیجینک ہے یا نہیں ہے، وہ سارے معاملات. تو اس کے لیے کوئی اسلام نے کوئی پروفٹ کی مارجن نہیں رکھے. بہتر یہ آپ جتنا لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں وہ دیں. انسانوں پر کس روح کی حاضری ہوتی ہے؟ روح کی کوئی نہیں حاضری ہوتی ہے، جنات والا معاملہ ہوتا ہے. روح گئی تو گئی. عمرہ پر جانے کے لیے احرام پاکستان سے ہی پہن کر جانا ضروری ہے یا 2-3 دن بعد سعودیہ میں بھی جا کر نیت کی جا سکتی ہے؟ سعودیہ میں جا کے تو تب ہوگا جب آپ میقات سے پہلے کہیں پہ رکیں گے، چونکہ یہاں سے سب کانٹیننٹ سے جاتے ہوئے میقات یلملم پہ آ جاتا ہے، اور یلملم آپ نے جب کراس کر کے جدے پہ اترے تو آپ وہاں تو آپ احرام باندھ ہی نہیں سکتے. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں سے مدینہ شریف چلے جائیں، احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. مدینے سے واپسی پہ پھر وہ بیر علی آئے گی جگہ، وہاں پہ آپ نے باندھنا ہے جو نبی الاسلام نے بھی باندھا تھا مدینے سے آتے ہوئے، وہاں پہ میقات پھر آپ کا وہ والے سائیڈ والا میقات بن جائے گا. لیکن اگر آپ نے اسی سائیڈ پہ رہنا ہے تو پھر تو آپ کو یہیں سے باندھنا پڑے گا، یا جہاز کے اندر میقات سے پہلے پہلے آپ کو یلملم سے پہلے پہلے جو ہے نا، یلملم سے پتا ہے نا، ہاں مسبائسا والا یلملم. غامدی صاحب کے ایک لیکچر میں سنا ہے کہ غار حرا کا نبی الاسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ افسانوی بات ہے. نہیں افسانوی کہاں سے، بخاری مسلم میں لکھی. غامدی صاحب سے ان باتوں میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غامدی صاحب سے حجیت حدیث پہ بات کی جائے گی. ایک بندہ کہتا ہے فلاں چیز افسانوی ہے، کل کو غامدی صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ افسانوی بات ہے کہ پہلے 4 خلفاء ابوبکر عمر عثمان علی تھے سپوز، تو ہم کہیں گے آپ کے پاس اور کون سا ورژن موجود ہے، آپ بتا دیں اپنا ورژن وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. ہمارا ورژن تو لکھا ہوا ہے احادیث کے اندر. وہ آگے کہیں کہ میرا خیال ہے ایسا، تو ہم کہیں گے بھئی آپ سے پھر قرآن و سنت کی حجیت کے اوپر بات کی جائے گی نا، پک اینڈ چوز نہیں ہوگا. آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ حدیث ہے کہ نہیں ہے. جی حدیثیں تو ہیں، بخاری مسلم میں آپ خود پڑھیں، مشکات میں آپ 3ری جلد میں جا کے وہی والا چیپٹر پڑھیں، سٹارٹ ہی میں آپ کو مل جائے گا کہ نبی الاسلام پر جو وہی کا آغاز ہے وہ سچے خوابوں سے ہوا. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام نے خود بتایا انہیں کہ پہلے پہل وہی کا سلسلہ اس طرح سٹارٹ ہوا کہ میں جو رات خواب میں دیکھتا تھا صبح وہی واقعہ میرے سامنے ہو جاتا تھا. اس سے حضور کو یہ یعنی انڈیکیشن ملنا شروع ہو گیا کہ میرے ساتھ کوئی غیر معمولی معاملات ہونے والے ہیں. یعنی یہ روزانہ ایسا ہونا شروع ہو جائے کہ جو آپ رات کو خواب میں دیکھیں وہ صبح ہو جائے. ایک تو ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھار کو واقعہ ہو جاتا ہے نا، وہ ایک تو الگ چیز ہے، لیکن ایک روٹین میں اسی ڈیٹیل کے ساتھ وہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو ایک غیر معمولی چیز ہے. تو مسلم شریف میں تو یہاں تک ہے میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. اب نبی الاسلام کو ایک پتھر کہہ رہا ہے السلام علیکم, تو ظاہر ہے کہ نبی اسلام کے لیے تو ایک غیر معمولی یہ ایک معاملہ ہے. پھر 12 سال کی عمر میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا, صحیح مسلم میں آتا ہے آپ کا دل جو ہے وہ دھو کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ سے اندر رکھا. تو یہ ایکسٹرارڈنری واقعات آپ کے ساتھ ہو رہے تھے. البتہ جو وحی نازل ہوئی ہے نا, جو وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن, وہ غار حرا میں نازل ہوئی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وحی کا سلسلہ آپ کا خواب والا نہیں تھا. وہ جتنی اس قسم کی وحی ہے انہیں ہم وحی غیر مطلوب کہتے ہیں, یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. دوست کو شرمندہ کر کے اس سے بار بار دعوت کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حرام ہے جی, ہاں بالکل, کوئی ضرورت نہیں. اگر نہیں کھلانا چاہ رہا زہر دے دے گا کس دہڑے تھانوں. وہ اگر زہر نہ بھی دے تو وہ جو کھانا کھلائے گا نا آپ کو, یا تو فوڈ پوائزنگ آپ کو ہو جائے گی, یا کہیں آپ کا وہ پھر اس طریقے سے نکلے گا کہ آپ یاد کریں گے. اس طریقے سے ہی کوئی طریقہ نہیں ہے. بالکل ہاں, کہیں آپ کی ایک دل لگی ہے اور آپ کہتے ہیں جی مجھے ٹریٹ دے, تو اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو کلیئر کٹ اس سے بات کریں اور اسے کہیں گے بھائی کھلانی ہے نہیں کھلانی. وہ کہتی ہے میں نہیں کھلا سکتا. ان کو بات ٹھیک ہے یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے, زبردستی نہ کھائے. علی بھائی مشرق امام کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے. ہاں اگر وہ مسلمان مشرق امام ہے تو پڑھ سکتے ہیں. کلمہ گو مشرق اور کافر مشرق میں فرق ہے. اس کے اوپر یہ پوری ڈاکٹرین ہے, میری ویڈیو دیکھیں, شرک والے امام کے پیچھے نماز. آپ نکاح ثانی کی ترغیب دینے میں اتنی احتیاط کیوں برتتے ہیں حالانکہ ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے؟ تو آپ کو میں نے روکا ہوا ہے بھائی, کرو. کبھی کہتے ہیں نہیں میں جہاد پہ جانے سے روکتا ہوں. میں آپ کو جہاد پہ جانے سے نہیں روکتا, جاؤ. جو ہمارے خلاف وی لاگ بنا رہے ہیں وہ تو ادھر ہی پھر رہے ہیں, آزادانہ گھوم رہے ہیں. میں نے تو یہاں اپنی زندگی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے, تو ہمیں کون آگے کہتا ہے؟ تو کرو یار, دوسری تیسری چوتھی کس نے منع کیا ہے؟ احتیاط نہیں, میں آپ کو دونوں رخ بتاتا ہوں. جس دن میں نے کہا نا کہ دوسری تیسری چوتھی کرنا حرام ہے, پھر آپ میرے اوپر گرفت کریں. میں آپ کو ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں. میں تو آپ کو پہلی کے لیے بھی احتیاط کہتا ہوں, آپ دوسری کی بات کر رہے ہیں. میری تو ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ جو شخص گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا اسے کوئی شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. روزے رکھے, ہاں اللہ توبہ کرے, حوروں کا انتظار کرے, دنیا میں کسی کی بچی کو ذلیل نہ کرے. آپ مجھے بتائیں نا, آپ کی بچی ہو تو اس قسم کے کسی نکھٹو کے والے آپ اپنی بچی کو کریں گے؟ پھر آپ کو مولوی پیشے کہ وہ جھوٹی حدیث سنائے کہ جی ایک غریب تھا تو ایک شادی کی اور غریب ہو گیا, دوسری کی اور غریب ہو گیا, چوتھی کی تھی پھر امیر ہویا. جھوٹی روایتیں گھڑی ہوئی, یہ آپ کو کوئی سنائے بھی آپ تو نہیں کسی کو دیں گے. تو وہ بھی تو کسی کی بچی ہے جس کو لا کے آپ جو ہے وہ اس جہنم میں پھینکنے لگے. تو ہم تو پہلی کے بارے میں بھی احتیاط کی بات کرتے ہیں. تو بالکل یہ احتیاط سے ہی بات ہوگی, کیونکہ اسلام نے اس طریقے سے بات نہیں کی ہوئی ہے جس بے احتیاطی سے آپ کو مولوی بتا رہے ہیں. اسلام میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ دوسری کرو, تیسری کرو, چوتھی کرو, یہ نہیں لکھا ہوا. اسلام میں تو اس کے الٹ لکھا ہوا ہے, اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو. دوسری تیسری چوتھی کی اجازت ہے, حکم نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اجازت ہے, ٹھیک ہے, اپنے سرکمسٹانسز ہیں ضرور کریں, لیکن اگر نیٹ ایک ہی رہ جاتی ہے, یہاں تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں جو دوسری کرتا ہے نا, یا تو پہلی سے ناراضگی ہوئی ہوتی ہے یا طلاق ہوئی ہوتی ہے اور بعد میں پتا چلتا ہے, یا جیسے ہی اس کو پتا چلتا ہے وہ پھر رہ جاتی ہے, اینڈ پہ ایک ہی بیوی رہ جاتی ہے. اس طرح ہی اگر سیکنڈ وائف کرنی ہے تو پہلی وائف ہی بہتر ہے, کیونکہ باقی سارے معاملات, بچے اور خاندان کی ہمدردیاں پہلی بیوی کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. دوسری جو بیوی آتی ہے نا, اس کی پہلی ساس تو آپ کی بیوی بن جاتی ہے, اور جو اس کی ساس ہے آلریڈی وہ بھی اس کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھنا شروع کر دیتی ہے, پہلی کے ساتھ ہمدردیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم یہ آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بتاتے ہیں. اگر آپ نے کرنا, میں نے آپ کو نہیں روکا ہوا, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو خام خواہ خوابوں کی دنیا میں رکھوں اور آپ کو ترغیب دلاؤں کہ آپ یہ ضرور کرو, میرے بھائی یہ وہ دم ہے جس کے ساتھ پورا ہاتھی لگا ہوا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ آپ نے کوئی جانور تو گھر لا کے نہیں باندھنا, سارے معاملات لے کے چلنے ہیں. تو اس لیے یہ سارے معاملات کو دیکھ کر جو افورڈ کر سکتے ہیں ضرور کریں, ہم نے تو نہیں منع کیا. لیکن جو ایک کے بھی حقوق پورے نہ کر سکیں, وہ کہیں گے جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ بڑی احتیاط سے بتاتے ہیں. احتیاط سے ہی آپ کو بتائیں گے نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اگر میں اپنے لیے یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات اس طرح احتیاط کے ساتھ چل سکتے ہیں تو آپ کو بھی وہی بتاؤں گا. آپ لا کے صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں، بھائی وہ کلچرل چیزیں تھیں وہاں پہ، پٹھانوں کے بھی کلچر میں ہے، عرب کے بھی کلچر میں ہے، وہاں دوسری تیسری شادی کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. یہاں پہ تو ستیلے بہن بھائی تصور ہوتے ہیں، عرب میں ستیلے بہن بھائی نہیں تصور ہوتے. وہاں باپ ایک ہے تو وہ سگے بھائیوں کی طرح تصور ہوتے ہیں، یہاں تو وہ ساری نارمز ادھر آ جائے. تو پھر تو ہم مانیں آپ کی بات کہ ہم بھی اس طرح کی ترغیبیں دلائیں. اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ آج کے اس دور میں جس نے بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے اور واقعی وہ بڑے لیول پہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ بھائی ایک بیوی بی کے اوپر ہی اکتفا کرے. آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، یار ڈاکٹر فرت آشمی اس نے کیوں نہیں اپنے خاوند کی دوسری تیسری چوتھی کروا دی؟ وہ ویڈیوز ریکارڈ کراتی ہیں نا، تو اپنے گھر سے شروع کریں نا. اپنے خاوند کی ایک ہی شادی ہے، ڈاکٹر فرت آشمی کی بھی، ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی ایک ہی شادی ہے، قامدی صاحب کی بھی ایک ہی شادی ہے، طارق میر صاحب کی بھی ایک ہی شادی ہے، جتنے بڑے بڑے میں آپ کو اسپیکر بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ دوسری اور تیسری کے ساتھ پھر وہ چیزیں جڑی ہیں کہ پھر زنانگی سنبھالو گے، دین کا کام کوئی نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں یہ ساری چیزیں، باقی جو کر سکتا ہے ضرور کرے، جس نے جہاد کرنا ہے ضرور کرے، جس نے شادی کرنی ہے ضرور کرے، ہم نے کوئی نہیں روکا. میں کون ہوتا ہوں، میں تو کافر ہو جاؤں اگر میں دوسری تیسری چوتھی شادی کا انکاری ہو جاؤں کہ یہ کرنا ناجائز ہے، نعوذ باللہ. میں شریعت بدل سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے. جادو ٹونا کا علاج قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور عمل کرنا جائز ہے اگر اس میں شرک نہ ہو. مسلم شریف میں حدیث ہے، اپنے زمانے جہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر اس میں شرکی الفاظ نہیں تو ان کو ویسے ہی کرتے رہو جیسے پہلے کر رہے تھے. تو اس پہ تو میری باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ ہے، جب وہ کردستانی آیا تھا یہاں پاکستانی قوم کو بٹ بنانے کے لیے، تو اس میں جتنے طریقے علاج تھے، ہومیوپیتھک علاج ہو، ایلوپیتھک ہو، اور اسی طریقے سے جو یہ آپ کا حکیم والا ہوتا ہے سارا سلسلہ ہربل، اور یہ جھاڑ پونک، یہ سارا کچھ میں نے اس میں بتایا تھا. میری ٹریول ایجنسی ہے، اس میں ہمیں مختلف انٹرپرائزز کی طرف سے کمیشن دی جاتی ہے، اس کے بعد میں کسٹمرز منافع لے سکتا ہوں، اور منافع کی کوئی حد تو نہیں ہے. بھائی یہ آپ کو خود ہی بہتر پتا ہے، مجھ سے کیوں آپ پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو خود ہی پتا ہوگا کہ اس میں کیا کچھ ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ جڑا ہوا ہے. کمیشن دی جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے جی اپنا عمران بھائی؟ انٹرپرائزز کی طرف سے کمیشن دی جاتی ہے کس اعتبار سے؟ ٹریول ایجنسی ہے تو وہ ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی ٹکٹ وغیرہ خریدنے میں، اس کا چارجز دیتے ہیں. تو اگر تو بھائی یہ کمپنیوں نے الاؤ کیا ہوا ہے، گورنمنٹ کے رولز میں کوئی یہ دو نمبری نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے آپ کرتے رہے. صحیح مسلم حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ مطلع ہوں، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. مجھے بتانے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے، کوئی نہ کوئی پوائنٹ رہ جائے گا اور خام خواہ میرے متھے لگیں گے، اس لیے آپ خود فیصلہ کریں. مسافر کی قصر نماز کم از کم کتنے کلومیٹر اور قیام؟ 19 دن کا قیام بخاری میں آیا، اور کلومیٹر 9 میل ہے، 9 عربک میل صحیح مسلم میں آئے ہیں، وہ آلموسٹ 18 سے 20 کلومیٹر بنتا ہے. تو اس کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، مسافر کی نماز میں نے ایک ایک چیز تفصیل سے بیان کی. چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کی کتابوں کا نام اور صفحہ نمبر بتا دیں جی، ویڈیوز میں دکھا دیا ہے، یہ پچھلے اتوار والی جو ویڈیو وہ دیکھ لیں، ایک ایک چیز ڈسپلے ہوئی بھی ہے. میرے محلے کی مسجد میں رفع دین کرنے سے فتنہ و فساد کا خدشہ ہے، کیا میں رفع دین ترک کر سکتا ہوں؟ کوئی خدشہ نہیں ہے. پاکستان میں کون سی ایسی جگہ جہاں رفع الیدین کرنے سے فتنہ ہوتا ہے؟ کوئی فتنہ نہیں ہوتا، تھانے میں جا کے اپلیکیشن دیں، کوئی آپ کو نماز پڑھنے سے روک ہی نہیں سکتا. یا تو مسجد میں لکھیں کہ صرف ہمارے فرقے کا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. اگر مسجد میں اذن عام ہے، اور یہ ٹرم مولویوں والی میں بول رہا ہوں، مسجد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اذن عام، ہر کوئی آ سکتا ہے. تو جب اذن عام ہے تو پھر کوئی بھی آ سکتا ہے. یا وہاں لکھے کہ صرف یہاں بریلوی نماز پڑھ سکتے ہیں، جو بندی نماز پڑھ سکتے ہیں، اہل حدیث پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، پھر تو یہ بات ہے. تو اس نے عام ہے تو آپ اپلیکیشن دیں، کوئی نہیں روک سکتا، فتنہ تو انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. میرے سسرال والے کہتے ہیں کہ جب بارات لے کر آنا تو ساتھ ڈھول وغیرہ بھی لے کر آنا. یہ کون سے سسرال والے ہیں یار؟ اس دن تو جو بےچارے اپنی بچی دے رہے ہوتے ہیں وہ تو غم کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کے گھر جا کے آپ نے ڈھول پیٹنا ہے، ان کے غم میں اضافہ کرنا ہے. اگر آنسو نہیں بہا سکتے ان کے ساتھ تو کم از کم ڈھول تو نہ پیٹے. تو یہ بات ان کو بتائیں، میرے خیال ٹال لی جائیں گے. ہمارے ہاں اکثر مقام پر یہ رواج ہے کہ جمعرات مختلف قسم کے کھانے اور فروٹ سامنے رکھ کر قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں. کیا یہ عمل اسلام میں جائز ہے؟ کس طریقے سے؟ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں اس میں تھوک بھی ساتھ ڈالیں پھر جائز ہو جائے گا. نبی اسلام نے تو برکت کے لیے تھوک ڈالا تھا، تو آپ کی تھوک میں اگر برکت ہے تو یہ سارا کچھ کر لیں. خالی قرآن پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، چاروں اماموں نے اپنی اپنی رائے دی ہے، ہم کس امام کو فالو کریں؟ آپ نبی اسلام کو فالو کریں، میں نے تو بتا دیا ہے، بالکل واضح بتا دیے. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، یہ میری ویڈیو دیکھیں، ایک ایک چیز ہم نے احادیث سے بتائی ہے، اماموں سے نہیں، بالکل احادیث سے بتائی ہے. امام مالک کا موقف جو ہے نا وہ احادیث کے عین مطابق ہے. کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ، اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں بھائی، اس طریقے سے ہم اسپیسیفکلی نہیں کسی چیز کے بارے میں. فیوچر ٹریڈنگ تو حرام ہے جی، بالکل اسپاٹ کر سکتے ہیں اگر حلال کا کوئی ہے معاملہ. تو آپ فوریکس ٹریڈنگ لکھیں، اس پہ میرا کلپ کھلے گا، اس میں میں نے حلال اور حرام کاروبار کے سارے قوانین بتائے ہیں، اس میں آپ فٹ کر لیں. یہ ایک اور سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا. ہماری پانچ وقت کی نمازوں میں پہلی نماز مغرب کی اسلامی نقطہ نظر سے تو امت فجر کو پہلی نماز کہتی ہے. یار دن میں اس طریقے سے گنتی کی جاتی ہے، امت نے کب کہا کہ مغرب پہلی نہیں ہے یا فجر پہلی ہے؟ یہ تو ایک سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے. کوئی ایسا آپ نے کوئی گمراہی واضح نہیں کر دی امت کی، کوئی امت کی گمراہی نہیں ہے. جو لیونر ایئرز ہیں یا سولر ایئرز ہیں دونوں ہی اللہ کے ہیں. شمسی اعتبار سے جو دن ہو یا چاند کے اعتبار سے ہو سب اللہ کے ہیں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. چونکہ ہم رات کو سو کے اٹھتے ہیں تو ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے پہلی نماز کہا جاتا ہے. وہ ہمارے اس دن کی پہلی ہوتی ہے. باقی آپ نے چاند کے اعتبار سے جو معاملات دیکھنے ہیں وہ تو قیام اللیل اور تراوی اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے ہوتے ہیں نا، تو اس اعتبار سے تو فجر ہی پہلی نماز ہے، کیونکہ انسان سو کے ایک نئے دن کا آغاز کرتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور اس میں تو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تو صرف سو کے اٹھنے کی دعا ہے، دن کا ذکر نہیں ہے. جو مسلم شریف میں دعا ہے کہ حضرت ابن مسعود جو تھے وہ سورج جب نکلتا تھا تو دعا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا هذا ولم یہلکنا بذنوبنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس دن ہمیں باقی رکھا ہے اور ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں تباہ و برباد نہیں کر دیا. تو وہ تو اپنے دن کا آغاز اس اعتبار سے کر رہے ہوتے تھے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بھی آپ نے کرنا کریں. کیا کسی بھی آن لائن کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنے سے جو منتھلی پروفٹ فکس آئے گا وہ سود ہوگا؟ جی فکس پروفٹ تو سود ہوگا، اگر وہ کمپنی حلال کاروبار کر رہی ہے اور منافع کی کوئی شرح آپ کے ساتھ طے کی ہوئی ہے کہ میں جتنا کماؤں گا اس کا اتنا حصہ دوں گا، پھر تو بات درست ہوگی. ادروائز اگر وہ کہیں کہ لاکھ کے پیچھے میں آپ کو اتنا دوں گا ہی دوں گا، تو ظاہر ہے وہ تو سود ہے. کیا ایک مرد 100 شادیاں کر سکتا ہے بشرطے کہ ایک وقت میں 4 بیویاں نکاح میں ہوں؟ 2 فوت ہو گئیں، 2 شادیاں کر لیں، پھر 2 کو طلاق دے دی، پھر 2 شادیاں کر لیں. یار یہ جو تماشا ہے نا، اسلام کے مزاج میں یہ چیزیں نہیں بیٹھتی ہیں. اگر آپ نے اس نیت سے شادی کی ہے نا کہ میں نے اسے طلاق دے دینی ہے، تو آپ کی شادی بھی اسٹیبلش نہیں، وہ والی شادی بھی نہیں ہوئی ہے. قرآن میں واضح ہے کہ چھپی دوستی اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے. شادی اسلام میں خاندانی نظام کو چلانے کے لیے، یہ ذہن میں رکھیے گا. طلاق دینے کے لیے اگر شادی ہے تو یہ وہی نکاح موتا ہے، ایک رات کا نکاح. آپ ایک رات کا کہہ لیں، ایک سال کا کہہ لیں، 2 سال کا کہہ لیں، جو آپ نے فکس ٹائم کے لیے، جب آپ کی اس وقت یہ نیت ہے میں نے اس عورت کو چھوڑ دینا ہے، تو وہ شادی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے. لہذا یہ سوال تو مر گیا. باقی رہا 100، اگر آٹومیٹیکلی ایسے ہو جائے تو ہو جائے، یہ وہی ہے جو آپ حلالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حلالہ آٹومیٹیکلی ہو جائے وہ اللہ دا بات، قرآن میں آیا کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی اور پھر وہ اپنی مرضی سے پہلے خاوند کی طرف جانا چاہتی ہے، لیکن اگر کوئی عورت جان بوجھ کے ایسے کرتی ہے تو وہ تو لعنت فرمائی گئی ہے ابن ماجہ میں حدیث ہے، لعنت کرنے والے اور کنوانے والے کے اوپر لعنت ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے، شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے حال دگانے سے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، جی کرنا پڑے گا۔ جو مضبوط رائے ہے وہ یہی ہے، ہاں اگر کپڑے کے باہر سے ہے پھر نہیں۔ نماز میں 33 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نماز میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیا فرض نماز کے بعد کرنا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ فرض کے بعد ہی کریں، لیکن اگر سنتیں ادا کرنے کے بعد بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ فرض کے بعد ہی شمار ہوگا، نماز سے پہلے نہیں کر سکتے، بعد میں ہی کریں گے۔ طلاق کے معاملہ میں فتویٰ صرف اپنے مسلک سے لے سکتے ہیں یا کسی بھی مسلک سے لے سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارے نزدیک تو اکٹھی 3 طلاق تو ہو جاتی ہیں، کسی سے بھی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح کرو، کری جاؤ۔ نبی الاسلام غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ جی اگر آپ نے غسل سنت کے مطابق کیا ہے اور اس دوران شرمگاہ پہ ہاتھ نہیں لگا، کیونکہ نبی الاسلام تو پہلے استنجا کرتے تھے، اس کے بعد نماز والا وضو کرتے تھے اور پھر باقی جسم پہ پانی بہاتے تھے، تو اس میں تو شرمگاہ کو ہاتھ لگنے والا معاملہ نہیں ہوگا کیونکہ پہلے استنجا کر لیتے تھے۔ اور اس دوران اگر وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز نہیں ہوئی، یعنی ہوا خارج نہیں ہوئی، پیشاب نہیں نکلا، یہ ساری شرائط موجود ہیں، تو بالکل غسل کافی ہے، وضو بھی آپ کا ہو جائے گا۔ تالاب میں آپ ڈبکی ماریں اور غوطہ بھی آ جائے آپ کو، تو کلی بھی ہو گئی، ناک میں پانی بھی چڑھ گیا، سب کچھ ہو گیا، وضو اور غسل سمیت باہر نکل آئے آپ، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے، غسل کے بعد وضو کرنا، وہ آپ دیکھ لیں۔ اگر ماں باپ اولاد میں عدل نہ کریں تو ان کو سمجھانا جائز ہے؟ جی سمجھا سکتے ہیں، زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس دوران ان کے ساتھ تلخ کلامی ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ تلخ کلامی تو نہیں ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے جس عدل کو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ عدل ہو ہی نہ۔ یہاں آپ پریکٹیکل مثال، یہ جس کا سوال ہے وہ مجھے پریکٹیکل بات بتائے کہ کس بات کے اوپر وہ عدل ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ تو ہم سے لائیو سیشن میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم والد صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جی وراثت جو ہے نا اپنی زندگی میں ہمیں دے دیں، آپ ذلیل ہو پھر تو دے کہتے ہیں پھر بھائی، وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں کہاں سے دینی ہوتی ہے؟ تو یہ جس نے سوال کیا نا وہ ذرا مجھے بتائے وہ کون سا عدل ہے جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تاکہ پھر میں بتاؤں کہ وہ عدل ہے بھی ہے کہ نہیں۔ یہ کس کا سوال ہے؟ کوئی نہیں، لائف انشورنس بیما پالیسی جی اگر یہ اسلامک بینک کے تھرو ہے نا پھر جائز ہے، ادروائز نہیں۔ امام مسجد جو یہ کام کرتا ہے اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ امام مسجد جو یہ کام کرتا ہے، یعنی اسے پوچھ رہے ہوں کہ اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جی نماز ہر امام کے پیچھے ہو جاتی ہے، بدتی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، یہ جاننی تھوڑی چھٹنی، بالکل ذہن چ رکھو۔ عقیدے اور فقہ میں کیا فرق ہے؟ کوئی کتاب بتا دیں۔ میں نے اپنی ویڈیوز میں چیزیں ریکارڈ کرنا، عقیدہ تو ایک عقیدہ تو نہیں، کئی ایک عقائد ہیں، باقی جو فقہی معاملات ہیں وہ ہیں جو قرآن و سنت اور اجماع میں جو چیزیں موجود نہیں ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں آج کے دور کے جو مسائل بتائے جاتے ہیں وہ تعلق ہے فقہ کے ساتھ، سمجھ بوجھ انڈرسٹینڈنگ۔ اس کے لیے آپ میری ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، مسئلہ 197، اس میں نے یہ سارے کے سارے معاملات بتائے ہوئے۔ لے جی یہ آپ کا پورا تھدا میں نے اللہ کے فضل سے ختم کر دی ہے، کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے ممبر پہ آنے سے پہلے آ چکی ہو، یعنی رجسٹر بند ہونے سے پہلے، اور میں نے اسے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما